السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد اجمعين الى يوم الدين، امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. آج 30 جنوری 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر انشاءاللہ 28 ہوگا. آج یہ 30 جنوری 2022 کا جو 28 نمبر سیشن ہے، اس کے سٹارٹ ہی میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پہ میں نے چیز ڈسکس تو نہیں کرنی تھی، لیکن وہ حالات و واقعات ایسے بن گئے کہ مجھے مجبوراً، چونکہ وہ ایک ٹاپ ٹرینڈ تھا پچھلے ویک میں، اور آپ کو تو پتا ہے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہمارا موقف سنڈے والے دن ہی آنا ہوتا ہے ظاہر ہے. تو ابھی یہ اکیڈمی پہنچنے سے پہلے پہلے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرتا، بلکہ رات کو بھی جب ہماری میٹنگ ہوئی تو کچھ لوگوں کا ارادہ تھا کہ اس کو ڈسکس کریں، میری بھی رائے تھی کہ نہیں کریں، ضرورت نہیں ہے ہمیں کرنے کی. لیکن پھر مجھے یہ ہوا کہ چونکہ یہ کرنٹ افیئر کے طور پہ تو لیا جا سکتا ہے نا اسے، اس حوالے سے کہ ہماری اب ہر ویڈیو کے نیچے لوگ آگے کمنٹس کر رہے ہیں کہ جی اس پہ بولیں، جی اس پہ بولیں، تو وہ خام خواہ اس کو ایک اس کی آپ سمجھ لیں ایک تشہیر کرنے والی بات تھی، اس لیے میں اسے اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. لیکن چونکہ اب معاملہ میرے خیال میں تو سیٹل ہو چکا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی کے حوالے سے انہوں نے جو مس ہینڈلنگ کی تھی، اس کے بعد جب ان کا وضاحتی بیان آ گیا تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو اب گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خام خواہ ایک مسلمان کو جان بوجھ کر گستاخی کی طرف دھکیلنے والی بات ہے، جب وہ اپنی اس بات کی وضاحت کر دے، اپنا رجوع ریکارڈ کروا دے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ سارے رویے کہ معافی کے باوجود بھی، وضاحت کے باوجود بھی کسی کو معاف نہ کرنا، یہ تلخ رویے ہمارے انہی علماء کے ہی پیدا کرتا ہے. اب جب وہی معاملہ ان کو درپیش ہے تو میرے خیال اب ان کو احساس ہو جانا چاہیے کہ جب آپ کسی شخص کو گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کہتے ہیں تو اس پہ پھر کیا گزرتی ہے، جبکہ وہ ہو بھی نہ. یہ لوگ تو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی لمبی زبانوں کی وجہ سے، اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے اس رائے کو بعد میں بھوگ دیتے ہیں. یہ ذاتی رائے دی تھی نا مفتی صاحب نے، خام خواہ ضرورت کوئی نہیں تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ذکر اس طریقے سے کرنے کی، لیکن چونکہ اب انہوں نے کلیریفکیشن دے دی کہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس مجھ سے تھوڑا سا اس حوالے سے، بلکہ خیر یہ تو انہوں نے نہیں کہا، کاش یہ بھی ساتھ وہ کہتے. ہم تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، اور اس پر یہ ہمیں گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ اولیاء، جو ان کے نزدیک اولیاء ہے، اس کا فتویٰ لگاتے ہیں. اب یہ گرمائش جب ان تک پہنچی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اور وہابی اور دیوبندی اکٹھے ہو گئے ہیں، یعنی اہل حدیث اور دیوبندی، اور وہ اکٹھے ہو کر میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے ٹرینڈ چلایا ہے. بھائی کروڑوں کی تعداد میں تو دیوبندی ہیں سب کانٹیننٹ میں، ان سے تو ٹرینڈ نہیں چل سکا اور میں نے چلا لیا. میں اس ویڈیو کے اندر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اگلے دن پتا چلا ہے کہ یہ کوئی معاملہ ہوا ہے، وہ بھی شام کے وقت. فرحان جب میرے پاس آیا میں نے کہتے جی یہ کیا ہو گیا جی، میں نے کہا یار ابھی تم موٹر بائک کھڑی کر رہے ہو گے تو میں نے مجھے یہ پتا چلا ہے، اور یہ تو کل کا معاملہ ہے. ظاہر ہے ہم تو ٹویٹر وغیرہ، میں تو اس طرح کی چیزوں سے دور رہتا ہوں، یوز ہی نہیں کرتا. تو ویڈیو مجھے اس ویڈیو سے پتا چلا جس میں میرے اوپر الزام لگا ہوا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کروایا. تو مجھے پتا چلا کہ اچھا کیا ہو گیا. اصل میں ان کے اندر کا گند باہر نکل آتا ہے نا, یہ سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی یہی حربے استعمال کرتے ہوں گے, تو اس لیے پھر ان کے لیے الزام لگانا آسان ہو جاتا ہے. خود یہ چندے کھاتے ہیں لوگوں کے, یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اسی طریقے سے لے کے کھاتے ہوں گے. تو میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ مجھے کوئی اس معاملے کی کوئی خوشی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ علمی اختلاف جو ہے وہ اس لیول تک جائے کہ آپ کسی کی زندگی ونریبل کر دیں. ظاہر ہے جب آپ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں, کسی کے اوپر قادیانیت کا فتویٰ لگا دیں, تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو آپ نے اس کی زندگی سٹیک پہ لگا دی, سیدھی سی بات ہے. کیونکہ یہاں پر ان پڑھ لوگوں کی اکثریت ہے, تو وہ تو کسی کی توبہ قبول ہی نہیں کرتے, وہ تو اپنا فیصلہ خود سناتے ہیں, اپنی عدالت خود قائم کرتے ہیں. لاکھ کوئی جسٹیفیکیشن دیتا رہے وہ قبول نہیں کرتے. بہرحال چونکہ ہمارا پلیٹ فارم اس وقت الحمدللہ یعنی اسلام ایز اے ریلیجن اس اعتبار سے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے, ہم اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کریں گے سارے فرقوں کے مسلمانوں کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, کہ مفتی صاحب کی وضاحت کے بعد اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے کہ اس معاملے کو اس طریقے سے اچھالا جائے یا ان کی زندگی میں مشکل کریٹ کی جائے. باقی یہ بات ضرور ہے, یہ مکافات عمل کا قانون ہے کہ جو گڑا آپ کسی اور کے لیے کھود رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی آپ بھی اس میں آ کے گڑیں گے. یہ سارے وہابی علماء یعنی دیوبندی اور اہل حدیث اور اس میں بریلوی بھی شامل ہیں, انہوں نے مل کے کتنے سال تک میرے اوپر کمپین چلائی بخاری و مسلم کی احادیث بیان کرنے کے اوپر کہ یہ گستاخ صحابہ ہے. اور کتنا ظلم ہے, گستاخ صحابہ کہتے ہیں. بھئی صحابہ تو ایک لاکھ سے زیادہ ہیں, آپ خود ہمیں بتاتے ہیں. ان میں یہ تین بندے ہیں, حضرت معاویہ, حضرت عمر ابن عاص, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تین بندوں کو آپ نے صحابہ کہہ دیا, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان میں اگر تین بندے کوئی جرم کریں تو پوری پاکستانی قوم کو کہہ دیا جائے. ہاں جو کام اکثریت قوم کر رہی ہو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. اکثریت تو خلفائے راشدین کے ساتھ تھی اس زمانے میں بھی, آج بھی. تو یہ جملہ آپ چینج کریں, آپ کہا کریں گستاخ بنو امیہ. گستاخ صحابہ کہاں سے, صحابہ سے آپ کا کیا لینا دینا؟ صحابہ کے آپ لوگ قاتلین, صحابہ کے آپ لوگ گستاخ, آپ کے بزرگان دین ان لوگوں کی وکالت کرتے رہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی توہین کی, اہل بیت کا قتل کیا. یہ کسی نبی کے ماننے والوں نے اس کے نبی کی اولاد کے ساتھ وہ کچھ نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں نے اہل البیت کے ساتھ کیا. تو یہ کیوں کہتے ہیں آپ کے جی گستاخ صحابہ؟ آپ کہا کریں گستاخ بنو امیہ. تین بندوں کا نام آپ نے صحابہ رکھ دیا ہوا ہے اور باقی لوگوں کی رائے کو نہیں آپ دیکھ رہے. تو پھر یہ اس میں مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں تو اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں. اہل بیت سے محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا نام احترام کے ساتھ دیا جائے. اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمن, اہل بیت کے قاتلین, اہل بیت کی توہین کرنے والے لوگ, ان کی وکالت بھی مفتی صاحب آپ چھوڑ دیں, تب ہم مانیں گے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے. اور اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی میرے نزدیک جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی توہین کرے وہ مرتد ہے. تو سرکار پھر بتائیں آپ کو یہ مرتد کون ہے, ان مرتدین کا امام کون ہے اس امت کے اندر, ان گستاخانے اہل بیت کا باپ کون ہے اس امت کے اندر. ان کے بارے میں تو آپ لوگ نہ صرف خاموش بلکہ الٹا ان کی وکالت کرتے ہیں. تو پھر یہ ہم آپ کو کیسے مان لیں کہ آپ محبین اہل بیت ہیں, جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپیسیفکلی امت کو اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے نصیحت کی تھی اپنے اہل البیت کے بارے میں. غدیر خم کی حدیث جو سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے, صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک، کہ حجت الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ 10 ہجری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف واپس پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور راستے میں وہ خطبہ دیا، اور آپ کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن امت نے بالکل اس کے الٹ کیا، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلے، نبی علیہ السلام کی اس نصیحت اور وصیت کا پاس نہیں رکھا۔ اور چونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا نا کہ یہی کچھ ہوگا، تو آپ نے بتا دیا کہ بھی جو بچنے والے ہیں وہ بچ جائیں، اور جو تلے ہوئے ہیں اپنی آخرت برباد کرنے پہ وہ بھی قیامت کے دن یہ گلہ نہ کریں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور یہ حدیث پھر آگے بھی چلتی ہے، جامع ترمذی میں، مسند احمد کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور صحابہ میں یوں بلند کر کے کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور آپ نے وہ قرآن کی آیت تلاوت کی، 6 نمبر سورۃ الاحزاب کی، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا تم میرا یہ حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو کہ میں سب سے بڑھ کر تم پہ حق رکھنے والا ہوں، یعنی میں تمہارا آقا ہوں، تمہارا دلی محبوب ہوں، دونوں معنی درست ہیں۔ اس پہ آپ نے فرمایا کہ من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ، جو مجھے اپنا جگری یار، اپنا آقا و مولا مانتا ہے، پھر وہ مولا علی کو بھی اپنا آقا اور مولا مانے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ سرکار اس سے بھی بڑھ کے صحیح مسلم کی وہ حدیث 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اچھا، یہ جب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ان کو اس زمانے کے لوگ نظر آتے ہیں، اور وہ بھی خوارج۔ میرے بھائی، خوارج سے پہلے بھی بغض علی رکھنے والے لوگ تھے، جن کی جائز شیطانی اولاد ہیں یہ خوارج جو آج تک نکل رہے ہیں، ان کا تو آپ ذکر نہیں کرتے، الٹا ان لوگوں کی آپ وکالت کرتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کی نحوست تو آپ کے اوپر پڑے گی نا۔ اب اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کیا فرما سکتے تھے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اسی پہ میں بولتا ہوں نا کہ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، علی کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ صلوا علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائیو، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اب مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو حضرت علی سے دشمنی رکھنے والوں کو مرتد سمجھتے ہیں، تو ذرا اس کی پوری ایک لسٹ بھی ہمیں پرووائڈ کریں نا, وہ کون لوگ ہیں بتائیں نا. آپ کے تو مفتی صاحبان ان لوگوں کی وکالت میں کتابیں لکھ رہے ہیں. مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند, دیوبند کا, بریلویوں کا نہیں, حنفیہ دیوبندیہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بنو امیہ کی وکالت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. اپنے زوم میں انہوں نے مولانا مدودی رحمہ اللہ کا رد کرنے کی کوشش کی خلافت و ملوکیت کا. حضرت امیر باویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل سے انہوں نے بک لکھی. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بنو امیہ جو ہے وہ مطلب تنقید کرتی تھی حضرت علی کے حق میں, لیکن گالی والا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں کچھ ملا تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ملی بنو مروان کے حوالے سے, جس میں تھا کہ وہ سب کرنے کا کہا انہوں نے سہل ابن سعد السعدی کو. تو سب تو تنقید بھی ہوتی ہے, ضروری نہیں اس کا معنی گالی کیا جائے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں. تو سرکار جب آپ اپنے ممبروں پر سب کا ترجمہ گالی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آدھی حدیث بیان کر کے بخاری و مسلم کی, میرے صحابہ کو گالی مت دو, وہاں بھی کہا کرو نا, تنقید نہ کرو, وہاں تو گالی ترجمہ کرتے ہو سب کا, اور وہ بھی آدھی حدیث. پوری حدیث تو آپ کے گاٹے فٹ ہو جائے گی, پوری حدیث تو صحیح مسلم میں ہے وہ, کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد ابن ولید نے گالی دے دی غصے میں آ کے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شکایت پہنچی تو آپ نے خالد ابن ولید کو ڈانٹ کے کہا کہ خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو, گالی مت دو, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو نا تو میرے صحابہ نے جو ایک مد 600 گرام خیرات کیا تھا اس کو نہیں پہنچ سکتا, اس کے آدھے کو نہیں پہنچ سکتا ہے, اگر اتنی جو گندم ہے. احد پہاڑ 4.5 میل پہ آلموسٹ 7 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے, چٹیل پتھروں کا پہاڑ, وہ سونے کا بن جائے. ہم نے تو اس کی کیلکولیشن کی ہے, کوئی کمپیوٹر اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتا سونے کے ریٹ کے اوپر. اسی پہ میں نے بولا تھا نا کہ کھربوں معاویہ ہو جائیں نا, ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے, کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں. اور اسی حدیث کے تحت کہ بھئی تم 600 گرام گندم, 600 گرام گندم کی قیمت اور احد پہاڑ جتنے سونے کی قیمت, سرکار اتنے سونے میں ہی کھربوں معاویہ پورے ہو جائیں گے, یہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. اور علی, علی کی تو بات ہی نہ کریں, علی کو تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. آپ شیعان علی کو صرف ڈسکس کر لیں, آپ تو ان کی یعنی جوتیوں میں بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے, مگر علی کا نام ہی نہ لیں. تو یہ حدیث آدھی وہاں بھی ترجمہ کرتے نا سر, سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہوا ہے, کاش آپ نے مسلم شریف پڑھی ہوتی. ہم گمان رکھتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی ہوگی, کیونکہ اگر ہم نے یہ گمان رکھا کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے پھر تو ہمیں آپ کو منافق ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ آپ نے 2 نمبری کی ہے, تو ہم تو کسی مسلمان پہ منافقت کا الزام تو نہیں لگا سکتے. یقین آپ جاہل تھے صحیح مسلم سے. غدیر خم سے اگلی حدیث, اور یہ ڈھونڈنی نہیں پڑتی, یہ حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں ہے, اور غدیر خم سے اگلی حدیث ہے. غدیر خم کے 4 طرق ہیں نا, 6225 سے 6228, یہ ہے 6229 کہ سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پر بلایا گیا مروان کی اولاد میں سے گورنر نے یعنی بنو امیہ نے, اور کہا کہ آپ آ کر سیدنا علی کے اوپر لعنت کریں. انہوں نے کہا میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا تم یہ کہہ دو لعن اللہ ابد تراب, ابو تراب مٹی والے پر اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں جی سب کا ترجمہ گالی نہیں ہے سر, ہم رجوع کرتے ہیں گالی نہیں ہے, اس سے بڑی چیز ہے لعنت بھیجتے تھے آپ لوگ, آپ کے اباؤ اجداد. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہے لعن اللہ ابو تراب, مٹی والے پر لعنت. تو سعد ابن سعد السعدی ہنس پڑے, انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقید کر رہے ہو نا مٹی والا کہہ کے, اور مولا علی سب سے زیادہ اسی نام سے خوش ہوتے تھے. پھر تھوڑے وہ ٹھنڈے, انہوں نے کہا یہ نام پھر پڑا کیسے تھا, ہمیں تو یہ اسی طرح سکھایا گیا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی ہونے کے ناطے, اور مولا علی ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے, وہاں جا کے مٹی میں لیٹ گئے. نبی علیہ السلام جب آئے پوچھا کہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے, ان کا یا رسول اللہ وہ تو ناراض ہو کے باہر چلے گئے. اچھے خاوند یہی ہوتے ہیں کہ ناراض ہو کے بیویوں کو نہیں نکالتے, خود نکل جاتے ہیں. تو یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کل کو کوئی کہے جی علی بھائی یہ تو بیچ میں لکھا نہیں ہوا. سرکار یہ تو پھر آپ کو ایک کوئی پڑھا لکھا بندے اس طرح کی باتیں بتائے گا نا, مولویوں کا دماغ تو نہیں ادھر جائے گا. اچھا وہ پھر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دوڑایا کہ دیکھو علی کدھر ہے, تو بتایا گیا کہ وہاں پہ لیٹے ہوئے. اب نبی علیہ السلام خود بھی بلا سکتے تھے, مولا علی قدموں میں حاضر ہو جاتے, لیکن حضور نے پروٹوکول دیا, خود چل کے گئے, سیدنا علی کو اٹھایا, مٹی جھاڑی اور فرمایا اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. تو ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ابو الحسن کو نیت تھی وہ چینج کر کے ابو تراب کہلوانے پر ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی. یہ سیم ابو تراب والی حدیث جو ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ سیدنا علی اور عمار ابن یاسر زمین پہ لیٹے ہوئے تھے, تو کسی سفر کے دوران نبی علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے پھر دونوں کو اٹھایا, جسموں سے مٹی جھاڑی اور کہا ابو تراب اٹھ, اور پھر کہا میں تم دونوں کو انسانی ہسٹری کے دو بڑے بدبخت نہ بتا دوں. ایک وہ جو قوم سمود میں وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا, اگلی امتوں میں وہ سب سے بڑا بدبخت تھا, اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. یعنی قوم سمود پہ عذاب آیا اونٹنی قتل کرنے پر, اس امت پہ عذاب آیا کہ خلافت راشدہ چھن گئی کہ مولا علی کا ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اور مولا علی کو شہید کیا گیا. یعنی نبی الاسلام نے کیا کمپیریزن کروایا, یہ اللہ کی اونٹنی, آئے آئے آئے. یعنی اللہ کی طرف سے موجزانہ پرسنالٹی. تو یہ لوگ تو ان کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں, ویسے انہوں نے مسجدوں میں ساروں نے لکھا ہوا ہے, دیوبند تو خیر بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار. تو یہ حق چار یار کے بعد جو پانچواں ہے اس کو پھر کیوں کہتے ہو سیاست معاویہ زندہ باد؟ یا خلافت راشدہ حق چار یار ہوگی اور حق چار یار میں کسی یار سے لڑنے والا وہ زندہ باد کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ خلفائے راشدین کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد ہے. اچھا ٹھیک ہے جی مان لیا, بتائیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ پھر مردہ باد ظاہر ہے, دو ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں ہو سکتے, یا خلیفہ راشد کو بچائیں گے آپ یا اس کے خلاف کھڑے ہونے والے باغی کو بچائیں گے آپ, اور وہ باغی وہ جسے بخاری مسلم میں باغی کہا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو بیک وقت لے کے چلیں؟ تو وہ حدیث لکھ کے لگائی ہوتی ہے جناب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ہو گئے باغی آپ کے نزدیک, حضرت علی کی دفعہ آپ کو یہ حدیث ہی بھول جاتی ہے؟ یہ حدیث جامعہ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں, میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازمی ہے. نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو اہل بدعت قرار دیا, جو کوئی بھی ہو. ان کی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے, دنیا میں ان کی ایکٹیویٹی بدعت تھی. پھر ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حضرت سفینہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, اور علی کے 6 سال میں 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے جو ہیں وہ سیدنا حسن ابن علی کے ہیں. تو وہ شاگرد ان کا کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ بنو زرقا نیلی آنکھوں والے تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام ابو داؤد نے علی علیہ السلام لکھا ہے, جو مولویوں نے عربی میں لکھا رہنے دیا اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. اسلام 360 میں بھی آپ دیکھیں گے عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ. یہ مولوی جب ترجمہ کر رہا تھا، بےمان آدمی، اس کو شرم نہیں آئی اس وقت. اور صرف یہی نہیں، صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں برأس الحسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، یعنی حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک تشت میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید کے سامنے لا کر رکھا گیا. ان لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر. انہوں نے جناب سننا ڈاٹ کام میں آپ جائیں، یہاں لکھا ہوا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں لکھ دیا ہے حسین رضی اللہ عنہ. اور میرے پاس جب وہ زید چیپا بھائی آئے، اپنی ان کی ایپ، ان کو ہی نہیں پتا تھا، مجھے کہتے ہیں جی بھائی آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے مجھے شیعہ ہو جانا چاہیے. میں نے کہا میرے بھائی آپ نہ سنی ہو نہ شیعہ ہو، آپ مسلم ہو جاؤ، کھولو اپنی ایپ، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ نہیں. صحیح بخاری 6318 فاطمہ اور علی کے ساتھ لکھا ہے امام بخاری نے علیہ مس سلام، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو. خیر یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. تو حضرت سفینہ جو نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے، حق تو یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے شریر ترین ملوکیت بادشاہت ہے اس دنیا میں. وہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں نا انہوں نے شریر ترین بادشاہ جو ہے نا وہ بعد کے لوگوں کو کہا ہے، کیونکہ حضرت سفینہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو حضرت معاویہ تو 60 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. سرکار ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ہمیں لا دینا انہوں بچ ایڈ بیمس بنا رہے ہوں دینے. صبر کرو، بتاتے ہیں تمہیں. تو میرے بھائی یہ حدیث ایک نہیں ہے، اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد میں ہے، مشکات میں بھی، کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی، یعنی کنسیکٹو بات، کوئی گیپ نہیں ہے اس میں. اور خلافت راشدہ 30 سال تو ہمیں پتا چل گیا. آگے چلیں، اسی حدیث کا ایک طریق مسند ابی داؤد 43 میں ہے، جب حضرت سفینہ کہتے ہیں نا 30 سال خلافت ہے، تو وہ ان کا شاگرد کہتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت ختم ہو گئی، یعنی ان کو بھی پتا چل گیا کہ کام ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے. ہاں حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے میرے بھائی، ہاں جی وہ بادشاہ ہے. خلافت ایک ٹرم ہے جو اسپیسیفکلی خلفائے راشدین کے لیے یوز ہوگی. ویسے آپ نے اس کو اگر لغت کے معنوں میں لینا ہے تو بے شک آپ عمران خان کو بھی خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، لیکن جب آپ اصطلاح لفظ لیں گے نا اس میں وہ ملک ہے، خلیفہ نہیں ہے. اچھا مسند ابی داؤد 43 کے اندر تو یہ الفاظ ہیں کہ جی پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. یہ حدیث جب المصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے تو اس میں تو مزید سخت الفاظ ہیں کہ یہ لوگ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہم تو ظاہر احترام سے ہی نام لیں گے. تو خلافت راشدہ یہ ہو گئی، خلافت راشدہ کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ، ان کی سیاست کیسے زندہ باد ہو سکتی ہے؟ مردہ باد نہیں کہہ سکتے، کم از کم زندہ باد تو کہنا چھوڑ دو یار، اتنا تو ضمیر اپنا مردہ نہ کر لو کہ اس لیول کے اوپر اتر آؤ. اب آ جائیں جی وہ بعض لوگوں کو وہ باغی والی بات ہضم نہیں ہوئی ہوگی، تو سن لیں جناب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ باقی لوگ ایک ایک پتھر لے کر آ رہے ہیں اور عمار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، آلموسٹ اس وقت 60 سال کے قریب ان کی عمر تھی، 93 ایئرز کی ایج میں جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں. 60 سال کے قریب ایک بندے کی عمر ہے اور باقی جوان جوان لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ ایمان کی طاقت سے دو پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور انہیں کہا وائے عمار، یعنی تو تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے لیکن تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت آگ کی طرف بلا رہی ہوگی، جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جو ناسبیوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ بھائی اگر آپ لوگوں نے عمار کو نہیں مارا ہوا تو کیوں پریشان ہے؟ پریشانی تو نہیں آپ کو ہونی چاہیے۔ ویسے تو آپ پوری امت کو یہ حدیث سناتے رہے مولا علی کے حوالے سے، موقوفاً روایت فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، وہ اردو میں ترجمہ ہو کے آ گئی ہے ہمارے سٹال پہ، نو پروفٹ نو لاس پہ اویلیبل ہے۔ 2000 حدیث ہیں، اس میں دو روایتیں ہیں 952 اور 964 کہ مولا علی نے فرمایا تھا میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ وہ کہتے ہیں دیکھ لیں یہ جو رافضی ہے ان کے بارے میں مولا علی نے فرمایا تھا، سرکار تواڈے بارے بھی فرمایا سی، اللہ معافی دے آپا۔ وہ ہمارے شہزاد بھائی ایک دفعہ ایک اہل حدیث بھائی کو بتا رہے تھے کہ اس طرح دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک محبت میں اور ایک دشمنی میں۔ تو وہ اہل حدیث بھائی پوچھنے لگے کہ یہ محبت والے تو ہمیں پتہ ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں، یہ دشمنی والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ معافی دے آپا، اسی ہے نا، اور کون؟ ہاں، اور لائف سٹوری میں آپ دیکھ نہیں رہے شاید بھائی اور بلال بھائی کے ساتھ، ایک بھائی نے آگے تعارف کروایا، جب پوچھا کہ آپ کا پہلا فرقہ کون سا تو کہنے لگے ناسبی، یعنی کہ اہل حدیث، یعنی کہ دیوبندی۔ اب لوگ بول کے کہہ رہے ہیں، ان کو پتا نہیں تھا، کیونکہ انہیں تو ایک سائڈ کی پکچر بتائی گئی تھی نا۔ تو سر اگر رافضی جہنمی ہیں تو ناسبی بھی جہنمی ہیں۔ رافضیوں کی اکثریت غالی شیعہ میں موجود ہے اور ناسبیوں کی اکثریت غالی سنیوں میں موجود ہے، اور غالی سنی اہل حدیث اور دیوبندی، اب بریلویوں میں بھی تھوڑا بہت ہے لیکن وہ پھر بھی بہرحال کافی بہتر ہے۔ تو آپ لوگ تو ہمیں یہ خود یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے، ہمیں دونوں پارٹیوں کے بارے میں کیوں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانا، کچھ کا کفر کر دیا آپ لوگوں نے، پوری بات بتاتے ہیں نا، پہنچا کے آتے ہیں نا، انہیں جی وہ ناسبی تو حضرت علی کے زمانے میں خارجی تھے۔ نہیں سر، نا، سنن نسائی میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے کہ خوارج قیامت تک نکلتے رہیں گے اور ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گی۔ سرکار حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ ناسبی قیامت تک رہنے نے سر۔ ہاں جی، تو آڈے کو بھی قیامت تک ٹائم ہے، اپنا دفاع کر کے دکھا دو۔ اب یہ جو حدیث ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ اتنی بھاری حدیث ہے، اس کا بوجھ امت میں کوئی نہیں اٹھا سکا، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نا، کیونکہ مسند احمد میں اوپر تلے چار احادیث ہیں، ان کے طرق تو بے شمار ہیں مسند احمد میں باقی کتابوں میں، کہ یہ ابو الغادیہ ایک اصحاب شجرہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا جس نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا، اور مسند احمد کے الفاظ ہیں عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، اور مسند احمد میں ہی موجود ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے جب آ کے حضرت معاویہ کو بتایا کہ عمار تو قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ باغی جماعت قتل کرے گی، پتا دونوں کو تھا، تو حضرت معاویہ نے ایسی باطل تعویل کی، انہوں نے کہا ہم نے مارا ہے عمار کو، یہ تو علی اور اس کے ساتھیوں نے لا کے میدان جنگ میں ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا۔ کڈی کہانی کرائی سرکار۔ تو پھر باقی کتابوں میں ملتا ہے کہ مولا علی کو جب یہ بات پہنچی نا، غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں مولا علی نے حدیث عمار کیوں نہیں سنائی، اس بندے کو سناتے ہیں حدیث عمار جسے پتا تھی خود، اور وہ باطل تعویل کر رہا تھا۔ جی سر، تعویل مولا علی نے اسے اگلی بات بھی سنائی ہے سرکار، آپ کو تو پتا نہیں ہے نا۔ مولا علی کو جب یہ خبر پہنچی نا کہ معاویہ نے یہ ورڈکٹ دیا، تو مولا علی نے کہا اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل خود رسول اللہ تھے، کہ نہ وہ لے کر آتے احد کے اندر اور نہ وہ شہید ہوتے۔ بھائی جو حمایت میں لڑنے آیا ہوتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، تو جس کی حمایت میں آیا ہوتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے، اسے مروانے کے لیے لایا وہاں پہ۔ یہ حدیث عمار اتنی وزنی حدیث ہے، اس سے جان نہیں چھڑا سکتے، یہ بخاری مسلم میں نہ ہوتی تو کب کی انہوں نے ذبح کر دی ہوتی، اب یہ ذبح بھی نہیں ہو سکتی، اور حدیث متواتر ہیں، کئی اصحاب سے ہے یہ حدیث، خود حضرت معاویہ بھی راوی ہیں اس کے، عمر بن عاص بھی راوی ہیں، ام سلمہ بھی راوی ہیں، عمار بن یاسر بھی راوی ہیں، مولا علی بھی راوی ہیں، ابو سعید خدری بھی راوی ہیں، ابو سعید کے حوالے سے بخاری مسلم میں آیا۔ ابن جرسکلانی نے ابو الغادیہ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اسے صلح حدیبیہ والی فضیلت کفایت کر جائے گی. تو محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی نے ان پہ گرفت کی سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر. انہوں نے کہا کہ نا یہ مشکل تاویل ہے. جب نبی الاسلام نے فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو اس سے صلح حدیبیہ والی فضیلت صحیح مسلم کی اٹھ گئی کیونکہ اسپیسیفک حکم آ گیا. باقی ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں. ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کا ایک چیپٹر ہے مسند ابی الغادیہ مسند احمد کے اندر. میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں نے تو الحمدللہ اہل بیت کا دفاع کیا ہے کیونکہ ہم غدیر خون پہ کھڑے ہیں. قرآن کی توحید بھی چھپ چھپ کے بیان کی سو کالڈ موحدین نے. پرانے بابوں کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے رہے جس کی وجہ سے کوئی چینج نہیں آئی. ہم نے بتایا کہ پرانوں نے کام ڈالا ہے, ہم سے پہلے کسی نے جرت نہیں کی تھی. توحید گج وج کے بیان ہوئی ہے نا قرآن کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس پلیٹ فارم سے کیونکہ یہ غدیر خم پہ ہے پلیٹ فارم. اور اہل البیت کا دفاع بھی ادھر سے ہی ہوا ہے. یہ مسلم کی جو حدیثیں تھیں چار, قرآن اور اہل بیت, یہ ان کو پہلے نہیں پتا تھا لکھی ہوئی ہیں. ان کو کیا پتا ہے, انہوں نے تو تحریف کی ہے. اہل حدیث کی تین کتابوں میں انہوں نے غدیر خم کی حدیث آدھی لکھی, قرآن کی فضیلت لکھ دی. شروع میں لکھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن کی فضیلت لکھ دی, اگلا حصہ کاٹ دیا. جب ہم نے کہا کہ یہ کیوں حرکت کی ہے تم لوگوں نے, وہ کہنے لگے جی وہ ٹاپک جو ہے نا فضائل قرآن تھا, اس لیے ہم نے قرآن والا حصہ رہنے دیا. بھائی اوپر دو لائنیں ایڈ کرنے سے کوئی فرق پڑ جانا تھا؟ تو وہ چھوڑ دیا. میں نے کہا نا, بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کے فضل سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم لوگوں نے اسی صفحے کے اوپر الموتا امام مالک کی, المستدرج الحاکم کی وہ حدیث کہ حجت الوداع پہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت, اسے مضبوطی سے پکڑ لینا کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ تو تم نے پوری لکھی ہوئی ہے. ادھر بھی تمہیں چاہیے تھا نا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور دوسری چیز چھوڑ دیتے. وہ حدیث لکھی پوری اور یہ لکھی آدھی. اس کے پیچھے میں بتاتا ہوں ان کی چراکی کیا تھی, تاکہ اگر کوئی یہ پڑھے نا تو وہ یہ سمجھے کہ دوسری چیز بھی وہی ہوگی جو اوپر لکھی ہوئی ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ جناب آپ کو پتہ نہیں ان کا کتنا شیطانی دماغ ہے اور انہیں ہمارے رحمانی دماغ کا نہیں پتا. ہم نے تو پکڑ لیا. اور یہ بات پھر اس طرح صحیح ثابت ہوئی کہ وہ جو تیسری کتاب تھی نا, اس کتاب میں اس رائٹر نے اہل حدیث کے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور بریکٹ میں خود لکھ دیا سنت, اور اہل بیت والا پورشن کاٹ دیا, اہل بیت کی جگہ سنت لکھ دیا. اور نیچے تخریج کیا ہوئی ہوئی ہے, صحیح مسلم چیپٹر فضائل صحابہ با فضائل علی. واہ واہ, چیپٹر فضائل علی ہے اور اس حدیث میں علی کا ذکر ہی کوئی نہیں. قرآن اور سنت, وہ اس لیے چیپٹر ہے فضائل علی والا امام نووی نے باندھا کہ وہ قرآن والا اہل بیت ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ ڈنڈی مارنے والے نے جو یہ ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا ہے, خود اپنے اوپر مارا ہے. جی ہمیں تو نہیں لگا, یہ تو خود اپنے اوپر ڈنڈا مارا ہے. اسے یہ پتا تھا جو بےمانی کی ہے. اور یہ بیٹھ کے وابی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ رافضی نواز یہ ٹرینڈ چلا رہا ہے, فلاں چل رہا ہے. اور تمہارے ابے تو قرآن و حدیث کی تعریف کرنے والے ہیں, جاؤ اپنے گھر کی خبر لو, آؤ رجوع کرو اس کے اوپر. جھوٹو, لیبل اہل حدیث کا لگایا اور حدیثوں میں تعریف کی. تو ان لوگوں نے حدیثیں مار ہضم کرنی تھی. میں حوالے تو بے شمار دے سکتا ہوں, چونکہ حنفیوں کا ذکر ہوا ہے نا, حنفیوں کو ان کے گھر کی خبر دیتا ہوں. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی, المتوفا 855 ہجری, اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے ہیں, حنفیوں کے بڑے امام ہیں. امام حنیفہ کے بعد چند ایک شخصیات جن پہ پوری دنیا کے حنفی متفق ہیں علمی طور پہ, ان میں سے ایک بدر الدین عینی ہے. اور میں ان کی پرسنلی بڑی عزت کرتا ہوں, یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. ایک ہی زمانے میں دو ہوئے ہیں, ابن حجر اسقلانی انہوں نے لکھی بخاری کی شرح فتح الباری، یہ 852 ہجری میں فوت ہوئے، اور دوسرے ہیں بدر الدین عینی، انہوں نے لکھی عمدۃ القاری، یہ 855 ہجری میں فوت ہوئے. اس میں انہوں نے حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ کسی امام کو نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جی حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا، حضرت علی کو 2 اجر. انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو کیسے اجر تم سنا رہے ہو، جبکہ ان کے پاس یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہوگی. اس حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت معاویہ کو تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ اجر ملے گا، جب انہیں یہ حدیث پتہ تھی تو انہیں رجوع کرنا چاہیے تھا. کیا حضرت معاویہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ ایک اجر بھی دیا جائے؟ ہاں جی دسو کہو اینو رافضی بدر الدین عینی عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح. اور یہ بھی ڈکوسلا بچایا ہوا ہے، کسی زمانے میں ہم نے بھی بیان کیا، میں نے بہت پہلے رجوع کر لیا تھا. دیکھیں یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، وہ حکمران کے بارے میں ہے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے، یعنی اپنی سوچ کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں کسی بات پر کوئی فیصلہ کرے، اگر وہ فیصلہ صحیح کرے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ غلط فیصلہ بھی کرے 1 اجر تو اسے ملنا ہے. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اگر اپنی جنگیں غلط لڑتے تب بھی 1 اجر پاتے. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ہے، 2 اجر ہے. مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں، اس میں تو الفاظ ہے حاکم اگر اجتہاد کرے، تو حضرت معاویہ تو حاکم ہے ہی نہیں تھے، وہ تو باغی تھے، حاکم تو مولا علی تھے. سمجھ آئی؟ اور اس وہ بھی آپ حدیث یاد کر لیں، مسند احمد میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. نبی الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے، حضرت ابوبکر عمر بھی ساتھ تھے، مولا علی بھی ساتھ تھے، راستے میں آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، آپ نے وہ جوتی گاٹنے کے لیے مولا علی کو دی، اور تھوڑا دور جا کے انتظار کیا کہ وہ گانٹ لیں تو پھر چلتے ہیں. پھر نبی الاسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی. ظاہر نبی الاسلام نے تو کبھی مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تاویل کی خاطر، اس کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھانی پڑے گی. یہاں بریکٹ میں لکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کیوں؟ قرآن کی تفسیر مسلمانوں کے بارے میں. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. اس آیت کی تفسیر سارے محدثین مولا علی کی جنگوں کو قرار دیتے ہیں، تو یہ امپلائڈ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، ورنہ کافروں کے خلاف جنگیں تو حضرت ابوبکر عمر نے بھی لڑی ہیں، نہیں لڑی؟ یہ کافروں کی جنگ کیسی کرنی؟ کئی لوگ سوال کر رہے ہیں جی اس میں لفظ کوئی نہیں موجود کہ مسلمانوں کے خلاف. سر وہ امپلائڈ ہے نا، آپ فقہ الحدیث بھی تو سمجھے نا. حضرت ابوبکر عمر نے تو کافروں کے خلاف جنگیں لڑی ہوئی ہیں، یہ کافروں کے خلاف جنگ کی بات ہی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی، ورنہ تو حضور ان کو کہتے. اس میں الفاظ ہیں حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا، حالانکہ لا کے الفاظ آپ کی زبان پہ کبھی آتے ہی نہیں تھے. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ شخص؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں ہو، بلکہ وہ خوش نصیب شخص وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. صحابہ مولا علی کی طرف دوڑے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے، اور جب یہ بات سنائی تو وہ کہتے ہیں حضرت علی نے اپنے چہرے سے جو اظہار کیا اس سے ہمیں یوں لگا کہ مولا علی اس حدیث کو پہلے ہی جانتے ہیں. تو جسے یہ پتا ہو کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ تلوار اٹھانی ہے جنگ جمل صفین نہروان میں، اس کے بارے میں کہنا کہ وہ پچھتاتے تھے، سرکار پچھتاتے نہیں تھے، ان کا پچھتانا ویسے ہی ہے جیسے ہمارا بھی ہے، کاش یہ فرقے نہ بنے ہوتے. وہ پچھتانا ویسے ہی ہے کہ حضرت جبرائیل بھی بشارت دے رہے ہیں سیدہ مریم کو، جبرائیل کو دیکھ کے تو مریم کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی اس سے پہلے، کہ میں اب کیا منہ دکھاؤں گی جا کے کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میں ایک بچہ اٹھا کے لے آئی ہوں. کیا سیدہ مریم کو حضرت جبرائیل پہ یقین نہیں تھا؟ ہاں فقی قرآن تو ان ڈکار بھی تھوڑے نکلنے. تو مولا علی اگر کہہ رہے ہیں مصنف ابن شہبہ میں کاش جمل سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ کاش یہ لوگ میرے مقابلے پہ نہ آتے، ان کی لاشوں پہ گریہ کر رہے ہیں مولا علی، مخالفین کی لاشوں پہ کہ انہیں ورگلا کے لے آئے. اس لیے تو پھر قنوت نازلہ پڑی نا، اللہم علیک ابی معاویہ و اشیائی مصنف ابن ابی شہبہ میں، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر. اور مصنف ابن ابی شہبہ میں آتا ہے مولا علی سے پوچھا گیا مقتولین صفین کے بارے میں، مولا علی پھر پازیٹو، کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مخالفین بھی جو شہید ہوئے جنت میں جائیں گے. شہید کیا ہوئے؟ قتل ہوئے. اور میرے تو ظاہر ہے جائیں گے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں مولا علی کے ساتھ. پھر قیامت کے دن مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے پائے گا. ان کو معاف نہیں کیا مولا علی نے. وہ ڈاکٹر صاحب تھا ہمارے استاد بھی، بھولپان میں کہتے تھے سورت الحجر کی جو آیت ہے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے مومنین، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے غل نکال دے گا. وہ کہتے ہیں مولا علی کہتے تھے یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں. ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کی خاص طور پر آتا ہے شان حضور میں، انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کار ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ساری باتیں جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کس لیے کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. نہ سرکار، وہ مولا علی نے جو فرمایا تھا وہ فرمایا تھا یہ میرے، طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں رضی اللہ عنہ اجمعین. معاویہ کو تو معاف نہیں کیا. وہ المستدل الحاکم میں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں وہ روایتیں بھی موجود ہیں، ہم نے اپنے ریسرچ پیپر کربلا والے میں ڈالی ہوئی ہے. تو میرے بھائی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. دوسرا حوالہ بدر الدین عینی کا تو دیا، ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، مشکات کی شرح لکھی مرقہ، پوری دنیا کے اندر ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے مشکات المصابی کی. انہوں نے بھی حدیث مار کے اوپر ڈسکشن کی اور انہوں نے تو جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں یہ کیمرے کا لینز پھٹ جائے. اس کے بعد تو وہ رافضی نہیں غالی رافضی ڈکلیئر ہو جائیں. ایک ہوتا ہے غالی شیعہ، ایک ہوتا ہے غالی رافضی، لیکن ان کو پتا نہیں ہے. ملا علی قاری پہ پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے، جو بان بریلوی دونوں مانتے ہیں. ان کے پاس کوئی اس پائے کا بندہ ہی نہیں ہے جس کو وہ پیش کر سکے. تو ملا علی قاری حدیث عمار کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ حدیث عمار کے بعد تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہیے تھا اپنی بغاوت سے رجوع کر لیتے. نمبر ون. نمبر ٹو، خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے، یعنی جو دل میں تھی خلافت کی طلب. یہ کہتے ہیں جی وہ خلیفہ مانتے تھے، ملا علی قاری نے کہا کہ وہ آپ خلیفہ بننا چاہتے سن. تیسرا، انہوں نے کہا کہ بظاہر انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا لیکن باطن کے اندر بغاوت تھی خلافت حاصل کرنے کی. کتنے سخت الفاظ ہیں. چوتھی بات تو اس سے بھی تگڑی، انہوں نے کہا افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. مہجورہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، مہجور کر دیا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ. اے او اہل حدیث بھی کہنے ہیں رحمہ اللہ، کیونکہ انفیوں کے خلاف کافی باتیں ان سے بھی وہ لے آتے ہیں نا. اور سامو نا اپنے رحمہ اللہ نو تو اڈے سارے مدعا ذلہ دامت برکاتم عالیہ آیت اللہ حافظہ اللہ رحمہ اللہ اور چاندک رضی اللہ بھی جی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ پوچھیں گے کیا پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو یہ اہل بیت کے دشمنوں کا دفاع کرنا، یہ پھر اہل بیت کی محبت کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا. کیونکہ اسلام دو چیزوں کی بات کرتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اسی طریقے سے صرف اہل بیت سے محبت نہیں، اہل بیت کے دشمنوں کو کنڈم کرنا اور ان کا جھوٹا دفاع چھوڑنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہم آپ کی آل البیت سے محبت نہیں مانیں گے. یہ آندہ بھی آپ کی زبانیں اسی طریقے سے لڑکھڑاتی رہیں گی آل البیت کے معاملے میں، یہ گستاخیاں آپ کرتے رہیں گے. انہیں وہابیوں کے مولویوں نے کہہ دیا تھا نا شیعہ پہ غصہ نکالتے ہوئے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو دس فیر اری کیڑی بلا ہے جی. آپ نے سنا نہیں ذاکروں کی مجلس کو؟ توبہ توبہ توبہ، علیل خدا اکھنے ہاں، نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے پھر کیا بلا ہے، نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے پھر کیا بلا ہے، نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے پھر کیا بلا ہے۔ او سوئے رومال والے نے جنہوں ایسا دفن کیتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہی نہیں ہویا، ہویا زندہ کئی سالہ تو، میرے خلاف کہتا ہے کہ جی یہ جناب ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، ٹھیک ہے نا جی، اور کیسی کیسی گندی باتیں، وہ مطلب وہ لینگویج یوز بھی نہیں میں کر سکتا۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے وچپے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور سہادا کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلیت ہے۔ اور یہ اس مفتی نے بھی کہا تھا نا کہ اسے تو بٹھایا گیا صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے، یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتے سمجھ، تو لوگوں کو الو بنا رہے بیٹھ کے، تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام جس کم وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے نہیں، صحابہ کے خلاف بھونکنے والے ان کا رد کرنے کے لیے، ہم نہیں بھونکتے ان پہ، ہم بخاری مسلم سے ان کا رد کرتے ہیں، ہم بھونک رہے ہیں، بھونکتے تو آپ لوگ ہیں جو اپنی ذاتی رائے استعمال کرتے ہیں، ہم تو صحابہ پر بھونکنے والوں کا علمی رد کرتے ہیں۔ تو کہاں سے کہاں بات شروع ہوئی، اب وہ میں ایک چلیں، اب اصول برکت کے لیے آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، پھر ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ورنہ یقین کریں اہل بیت کا دفاع تو پھر دو چیزیں تو ہمارا فیورٹ ٹاپک ہے، ایک توحید اور دوسرا اہل بیت کا دفاع، کیوں نہ ہو، ہم غدیر خم پہ کھڑے ہیں، تم لوگ کھڑے ہو انڈیا کے دو شہروں دیوبند اور بریلی کے اندر، کوئی جا کے ملکہ وکٹوریا سے سرٹیفکیٹ لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 6220، وہ حدیث وہ جو ایک گلے پھاڑنے والے مولوی نے کہا تھا نا لاہور کے وابی نے، اس نے کہا تھا کہ مجھ سے مباہلا کر لو، اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں، جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو، تالو ندو ابنانا و ابناکم و نشانا و نساکم و انفسنا و انفسنا ثم نبتہل فلجل لعنت اللہ الکاذبین، ہمیں تم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ تو میں نے اسے چیلنج کیا تھا کہ مباہلے والی حدیث صحیح مسلم کی تو قیامت تک اپنے ممبر سے بیان ہی نہیں کر سکتا، تو مجھے مباہلے کے چیلنج کرتا ہے نا، حدیث ممبر پہ سنا دے ساری حدیث، آج تک نہیں سنا سکا، چلو اس کے بعد سنا لے، پوری حدیث سنانی ہے، ہاں صحیح مسلم 6220، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، امر معاویہ، اس میں الفاظ ہیں، حکم دیا، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا اور انہوں نے کہا میں ہرگز علی پر کبھی سب نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اس میں الفاظ ہیں حکم دیا، اور پھر پوچھا اس لیے کہ انکار کیا تھا نا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے، یعنی لعنت، کیونکہ صحیح مسلم 6229 میں موجود ہے لعن اللہ ابو تراب، اور دوسرا جب بنو امیہ ابو تراب کہے نا تو سمجھ لیں یہ تنخیص کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ لوگ علی ابن ابی طالب بھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ علی کا مطلب ہے اونچی شان والا، وہو العلی العظیم، اللہ کا نام بھی ہے لیکن اللہ کا نام ہے العلی، مولا علی کا نام علی ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے. علی کا معنی کیا ہے؟ اونچی شان والا. اور معاویہ کا معنی کیا ہے وہ ہم نے نہیں بتانا، وہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. ہاں تو تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی پر سب نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا معاویہ میں نے تین باتیں ایسی سنی ہیں مولا علی کے بارے میں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو سرخ اونٹوں سے، یعنی آج کی V8 سے بھی بہتر تھی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، پہلے 10 مسلمانوں میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، نبی الاسلام کے مامو. اور بخاری مسلم کے الفاظ، مولا علی کہتے ہیں میں نے کسی شخص کے لیے نہیں حضور سے سنا سوائے سعد ابن ابی وقاص کے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، سات تیر چلا کافروں کے اوپر. یہ وہ سعد ابن ابی وقاص ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو شاہی کوئی نہیں علی دے مقابلے چ، علی والی تو ایک وزیرت. تو انہوں نے کہا سن، جب غزوہ خیبر کا موقع آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اصل بات بعد والی ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ شاید ہمیں بلا لیا جائے. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی بھی یہ تمنا نہیں تھی کہ حضور مجھے کسی لشکر کا امیر بنائے، اس موقع پہ میں بھی گردن اوپر کر کے دیکھ رہا تھا کہ حضور مجھے بلا لیں، لیکن حضور نے کہا کہ علی کی طرح بلاؤ. اشوب چشم تھا، لگایا لعاب مبارک، شفا ہوئی اور پھر اللہ نے فتح دی. معاویہ سن، دوسری فضیلت، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی الاسلام جب 30,000 کا لشکر لے کے جا رہے تھے پیچھے مدینے میں، مولا علی کو چھوڑا، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ کسی جنگ میں وہ نہیں جا رہے تھے، تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. سرکار اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام قادیانی دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا نہیں، یہ نسبت ہے وہی جو ایک پیغمبر کی دوسرے پیغمبر کے ساتھ تھی، لیکن تو پیغمبری والا فرق جو ہے نا یہ اس کو نکال دے، باقی تیری وہی نسبت ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے سرکار. کیوں؟ کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون پیغمبر کے طور پر اٹائز تھے، کوئی دوسرا اس مقابلے پہ نہیں تھا. نبی الاسلام نے وہ نسبت کہ کوہ طور پہ جاتے ہوئے وہ چھوڑ کے گئے تھے حضرت ہارون کو، اور میں تمہیں تبوک پہ جاتے وقت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دل جوئی کے لیے. اور معاویہ سن، تیسری فضیلت، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ مباہلہ کریں ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ، تو نبی الاسلام مولا علی کو، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. سرکار دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہوتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ، قرآن میں تو حکم آیا ہے کہ اپنی جانوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بچوں کو، تو یا رسول اللہ اپنی ایک بیوی ساتھ لے آئے، عائشہ کو لے آئے، حفصہ کو لے آئے، گھر میں تو پہلے نمبر پہ عورت بیوی ہوتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کو لے آؤ مبالے کے لیے، تو آپ فاطمہ کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ ہاں ہن بول تو، ایران کے ٹکڑوں میں پلنے والا جانور بنو. 10 سے تھے، عورتیں تو تھیں، 9 بیویاں تو زندہ تھیں، کسی کو نہیں ساتھ لائے، لائے تو فاطمہ کو سلام اللہ علیہا، اور بچوں کو سیدنا حسن حسین. اور مولا علی تو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، وہ تو نبی کا نفس تھے نا، بخاری کی حدیث ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. تو یہ حدیث سنائی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو کہ یہ تین فضیلتوں کی وجہ سے میں کبھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ حدیث سن نسائی الکبریٰ میں بھی موجود ہے، اس کا چیپٹر خصائص علی چھپ چکا ہوا ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر معاویہ جتنا دن وہاں قیام پذیر رہے حضرت علی کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جو ڈانٹ ایسی پلائی تھی نا، تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ امام نووی نے جو یہ کہانی کرانے کی کوشش کی ہے نا صحیح مسلم کی شرح میں، کہ وہ تو اصل میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ حضرت لوگ تو گالیاں دیتے ہیں مولا علی کو، آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے، آپ مجھے کوئی علی کی ایسی فضیلت سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں. واہ واہ اے کہانی کرائی نے. لیکن وہ دوسری حدیث نے اس کی حفاظت کر دی، اور اس کا کچھ حصہ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے جس میں الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص غضبناک ہو کر بولے کہ تو اس شخص کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہا ہے مجھ سے جس کے بارے میں یہ تین باتیں ہیں، اور ان میں تو چوتھی بات بھی انہوں نے ذکر کی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، رسول اللہ تو یہ بھی فرمایا تھا جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا 6220، اس میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی نا جس میں نے بتایا امام نووی نے اور یہ وہ وہابیوں کے جو امام ہے نا جی ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری، انہوں نے شیعہ کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے فلنگ دی بلینکس خود کر دیا، ہمارا معاویہ بس سب ساتھ لکھ دیا کہ معاویہ نے سب کرنے کو کہا، حالانکہ مسلم جی میں الفاظ نہیں تھے لیکن کرائن سے ہی مطلب تھا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا منہاج السنہ میں، کتاب شیعہ کے خلاف ہے لیکن اس بات کو انہیں ماننا پڑا کہ یہ کام ہوتا تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر سیرت الرسول کتاب یہ کل تک مفت بانٹتے تھے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے عبداللہ کی، انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں میں کہتا ہوں جی چھوڑے کچھ نہیں ان کا، انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ نے نہ صرف حضرت علی کے خلاف بغاوت کی بلکہ شہادت عثمان کا الزام بھی ان پہ لگایا، اللہ نے حضرت علی کو بری کر دیا. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے لکھی وہی والی مسند احمد کی حدیث، جب عمر بن عاص نے آ کے کہا کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا اور حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ اسے باقی جماعت قتل کرے گی، تو اس پہ حضرت معاویہ نے کہا تم بھی اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی اپنی خود کمزوری بتا رہے ہو، ہم نے اسے قتل کیا ہے، یہ تو علی اور اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا، نہ علی یہ کام کرتے نہ یہ شہید ہوتا. تو محمد وارثہ کے بیٹے نے سال لکھا ہے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ لے کے جاتے عہد میں نہ شہید ہوتے، یہ پھکی دی مولا علی نے اور یہ پھکی انہوں نے نقل کی ہے. اور اینڈ میں انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ کے لوگ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی کی تنقید اور گالم گلوچ کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلندی کیا. یہ وہابیوں کا امام لکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ اس کا پی ڈی ایف بھی رکھا ہوا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے حضرت علی والا چیپٹر پڑھ سکتے ہیں. خیر یہ ٹاپک گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میں اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، لیکن اینڈ پہ میں آپ کو اپنا ایک ریسرچ پیپر جو ہر وقت میرے ٹیبل پہ ہوتا ہے یہ والا، ہاں جی، جس نے ناسبیوں کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اور رافضیوں کی نیندیں بھی، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے. ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. 200 حدیثیں اس کے اندر، 72 کا ٹائٹل میں نے شہداء کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ ایک ایک نمبر پہ مثلا 33 نمبر پہ غدیر خون کی حدیث ہے، اس میں میں نے 8 ترک لی ہیں اس کے، اور اس میں میں نے 6 بڑے بڑے ٹاپک کور کیے ہیں. میں آپ کو مختصر صرف ان کا ٹائٹل بتا دیتا ہوں. پہلا ٹاپک ہے منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اجمعین. دوسرا، خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب، جعلی نہیں، بخاری مسلم میں جو بنو امیہ سبب بنی ہے حضرت عثمان کی شہادت کی. تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے بعد میں ہونے والے حکومتی بگاڑ کا ذکر غیبی خبروں کی شکل میں کر دیا تھا. چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی کے فضائل اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. اور پانچواں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پہ کیسی ملوکیت مسلط ہوئی جس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور چھٹے نمبر پہ سیدنا حسین ابن علی کے فضائل اور یزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے ہاتھوں سیدنا حسین کی شہادت. یہ چھ ٹاپک پہ 200 احادیث ہیں. آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں, مفت ڈاک میں بھی یہ بھی اور اس کے ساتھ 12 کا پیکج ہے. نو ریسرچ پیپرز ہیں انکلوڈنگ دس اور 3 اذکار کارڈ ہیں. یہ 12 کا پیکج پورے پاکستان میں آپ فری منگوا سکتے ہیں. صرف ڈاک کا ٹی سی ایس کا 300 روپے خرچہ دیں گے آپ. صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 03215900162. اس پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ تعالی یہ ڈاک آپ کے گھر آ جائے گی انشاءاللہ. آپ یہ پڑھیں, پروفیشنل پی ڈی ایف ہم نے رکھ دیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ, کیونکہ انڈیا کے لوگ کہتے ہیں یہاں ڈاک نہیں آ سکتی, تو سرکار ہم نے پروفیشنل پی ڈی ایف رکھے ہوئے. آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ نکال لیں, ان کے اوریجنل پرنٹ آپ کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھی کوالٹی میں ہم نے پی ڈی ایف اہل سنت پاک .com پہ رکھے ہوئے. تو یہ شکریہ مفتی طارق مسعود. ہاں, وہ لائف سٹوری میں آ کے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی وجہ سے علی بھائی کا تعارف ہوا. تو یہ بھی مفتی صاحب اگر یہ کام نہ ڈالتے سیدنا علی کے بارے میں تو مجھے کیسے موقع ملتا. پھر یہ کہتے ہیں یار وہ خام خواہ ٹاپک ہر وقت یہ ڈسکس کرتا ہے. سرکار اب ہر وقت تو نہیں میں نے ڈسکس کیا, تسی کام پا رہے ہو تو میں ڈسکس کر رہا ہوں. میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کام ڈالیں اور ہم آپ کو ویل لیفٹ کر دیں. فل ٹاس منو ملے اور میں باؤنڈری نہیں سرکار سٹیڈیم سے باہر نہ پھینکوں, اے ہو نہیں سکتا. اے ہوں سامو جا کے ہوں بال گم گئی تھوڑی. ہاں جی گم گئی. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. لو جی آپ کی پرچیاں. میں ویسے تو آپ یقین کریں جب سے یہ لائف سیشن شروع ہیں روزانہ میں آدھا پونا گھنٹہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بول رہا ہوں, جمعے والے دن 2 گھنٹے لاتا ہوں. کتنے سوال اور کٹنے جائے یار, اے پھر ایڈا بڑا تھدا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں ابھی جواب دوں گا مختصر. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیٹیلز تو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں. ہاں جہاں مجھے ضرورت پڑی نا کہ یار یہ چیز ایسی ہے کہ یہ اس میں تفصیلی جواب کی ضرورت ہے, جس طرح ابھی یہ کرنٹ افیئر تھا ضرورت تھی نا. کیوں جی شاید بھائی کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نو. ہاں عثمان ہے ادھر ہیں. چلیے علی بھائی, کیا ڈاکومنٹس میں عمر کم لکھوانا گناہ ہے اور کیا میں بعد میں عمر کم کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی اگر آپ نے کسی کو دھوکے کے طور پر یہ کام کیا ہے نا, بعض اوقات جس طرح سرکاری عمر کے لیے لمٹ ہوتی ہے 30 سال کی, آپ کی عمر تھی 32 سال, آپ نے شناختی کارڈ میں چینج کروا کے اسے 29 کروا لیا, پھر تو ظاہر ہے آپ نے کسی کا حق مارا ہے. ونس کسی کا آپ حق مار رہے ہوتے ہیں وہ گناہ تو ہوتا ہے. اگر ویسے کم لکھوائی بھی تھی کسی نے اور یعنی وہ بعض اوقات اندازے سے پرانے زمانوں میں تو عمریں لکھی جاتی تھی نا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی یہ گناہ والا کام نہیں ہے ایک ڈاکومنٹ. لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو. کوئی شخص جو ہے وہ بعض اوقات عورتیں جو ہے وہ ان سے شادی بیاہ کے موقع پر جب رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ بتاتے ہیں جی 25 سال کی ہے, بعد پتا چلتا ہے وہ 30 سال کی ہے. تو یہ دھوکہ نہ ہو. اور اگر ایسا ہو گیا ڈاکومنٹس کے اندر تو آپ رشتے کے موقع پر یا نوکری کے موقع پر جس کے پاس آپ گئے ہیں اس کے سامنے یہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں ضروری کہ یہاں پہ کسی کا حق مر رہا ہے. لیکن آپ کی عمر تھی 29, آپ نے لکھائی 27 اور حد عمر تھی 30 سال نوکری کے لیے, تو آپ 30 کے اندر اندر ہی ہیں, تو آپ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو چینج کروا سکتے ہیں تو کروائیں, لیکن وہ بڑا مشکل کام ہے. وہ اس کے لیے آپ کو دوبارہ یونین کونسل میں جانا پڑے گا, وہاں سے وہ برتھ سرٹیفکیٹ اگر اس زمانے میں آپ کے والدین نے جمع کروایا ہوا. آج کل تو چلیں یہ ریکارڈ مینٹین ہے, زیادہ تر تو بچوں کی پیدائش جو ہے وہ ہاسپٹلز میں ہو رہی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ ریکارڈ مینٹین رہتا ہے. پرانے زمانے میں تو صرف امیر لوگوں کے بچے ہی ہاسپٹلز میں ہوتے تھے, غریب تو بےچارے وہ دائیوں سے کام چلا رہے ہوتے تھے. اللہ کا شکر ہے اب تھوڑی سی وسعت آئی ہے, تھوڑا لوگوں کو شعور آیا ہے, اور یہ پازیٹو چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں پہلے یعنی 50% تو چلیں زیادہ غلوب ہو جائے گا, 30-40% عورتیں ڈلیوری کے دوران شہید ہو جاتی تھی. ہاں یہ حدیث ہے سنن نسائی میں, جو 7 لوگ شہید ہیں نا ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو ڈلیوری کے دوران فوت ہو جائے. بخاری مسلم میں تو پانچ آئے ہیں نا، تاؤن کے مرض میں مرنے والا، اللہ کی راہ میں مرنے والا، آگ میں جل کے مرنے والا، پانی میں ڈوب کے مرنے والا، پیٹ درد سے مرنے والا، اس طریقے سے دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا. سنن نسائی میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو ڈلیوری کے دوران عورت مر جائے. لیکن آپ دیکھیں یہ ڈیتھ ریٹس شہروں میں تو کافی کنٹرول ہو گیا کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، لوگ ریگولر وزٹس کرتے ہیں لیڈی ڈاکٹرز کے، اور کرنے چاہیے. اور کاموں میں پیسے ضائع نہ کریں آپ، فاسٹ فوڈ کھانے میں، لیکن وائف کی صحت کے لیے اور یہ ساری چیزیں. جبکہ آج کل ہماری خوراکیں بھی اتنی خالص نہیں ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ پرانی بوڑھیوں کی وہ نصیحتیں بھی اویلیبل نہیں ہیں. اگلے زمانوں میں تو آپ دیکھیں عورتیں کتنا خوراک کا اہتمام کرتی تھیں بچیوں کی، کہ ظاہر ہے کہ ایک پورا جسم ہل جاتا ہے اس پوری ایکٹیویٹی کے بعد. اب لوگ نہیں کرتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے بعد عورتیں پھر شادی کے بعد بیمار ہو جاتی ہیں، پھر مرتے دم تک بیمار ہی رہتی ہیں. ہاں، کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے. علی بھائی گاندھی صاحب کے شاگردوں کا موقف ہے کہ داڑھی صاف کرنا حرام نہیں ہے، کیونکہ جس حدیث میں داڑھی کو، پتہ نہیں کہ داڑھی کو کیا لکھا ہوا ہے، ہاں داڑھی کو فطرت کہا گیا ہے، اس حدیث میں مسواک کو بھی فطرت کہا گیا. سرکار وہ حدیث تو ہم لیتے ہی نہیں نا، آپ اپنا لقمہ تو ہمارے منہ میں نہ ڈالیں. ہم حدیث وہ لیتے ہیں جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی اسلام نے حکمن فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ، ٹھیک ہے جی. تو نبی اسلام نے اس چیز کا حکم فرمایا. دوسرا بخاری کی حدیث، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. عورت کی داڑھی نہیں اگتی، مرد کی اگتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اگتی ہے؟ یہ وہ والی فطرت نہیں ہے کہ جسٹ سنت ہی ہو، یہ وہ فطرت ہے جو فرض ہے. وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا سورۃ النساء آیت نمبر 119، میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے. یہ شیطانی کام ہے. آپ اس حدیث کا سہارا لے رہے ہیں کہ جس میں دس فطرت میں چیزیں، مسواک بھی آ گئی، اس میں کلی بھی آ گئی، داڑھی بھی آ گئی. وہ تو ایک ہے نا، ختنہ کروانا بھی، ناخن کاٹنا بھی، مونچھیں پس کرنا بھی، لیکن داڑھی کی امپورٹنس الگ سے موجود ہے. یہ تو اسی طریقے سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے اور آپ اس سے مراد اس کی انٹینسٹی بھی سنت ہی لے لیں. فجر سنت ہے کہ نہیں؟ لیکن فجر کی نماز فی نفسی فرض ہے اپنی انٹینسٹی میں. سنت اس اعتبار سے ہے کہ نبی کا طریقہ ہے. تو داڑھی سنت ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ، فطرت ہے، اگائی اللہ نے. لیکن وہ فطرت جس کو کوئی بدل دے، اور شیطانی کام قرآن میں کہا گیا. میرے نزدیک مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے قرآن کی روح سے، اور میرے نزدیک نہیں، سارے آئمہ آج تک اسے واجبیت کے درجے میں لے کے آتے ہیں، اور واجب اور فرض ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ فقہ میں تھوڑی بہت اس کی ڈیفرینشیشن ہوتی ہے. قرآن میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. یہ تخلیق کو بدلنا ہے کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا تھا اور آپ عورت بن گئے. تو اتنی داڑھی رکھنا کہ عرف عام میں اسے داڑھی کہا جائے، یعنی اتنے بال اگ جانا کہ دیکھنے میں وہ داڑھی ہو اور مرد و عورت کی مشابہت نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مونچھوں سے بھی تو ہو جائے گی. جی اتنے حصے میں آپ مرد ہوں گے، ادھر سے عورت ہی ہوں گے. ساڈے کو ہر گل بھی پکی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے نرم ہے اور کفار کے لیے سکتا ہے، تو پھر حضرت علی اور میر معاویہ اور حضرت عائشہ کی جنگیں کیوں ہوئیں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں. رحماء بینہم، آپ لکھیں کن اصحاب کو آپس میں نرم دل کہا گیا. رحماء بینہم جو ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں. یہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے آیت؟ صلح حدیبیہ کے صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سارا کانٹیکسٹ ہے صلح حدیبیہ کا. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے. باقی یہ جنرل رول اپنی جگہ موجود ہے، لیکن انڈیویجولی کسی سے بھی مسئلہ مس ہینڈل تو ہو سکتا ہے، اس سے اوور آل معاملہ خراب نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر تھے نا، یہ بھی اس میں آتے ہیں سابقون الاولون میں. تو ان کو اللہ نے پھر مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی دی ہے. تینوں توبہ کر کے مرے ہیں، روتے ہوئے مرے ہیں. اور جو بعد والے تھے ان کو نہیں توفیق ملی. الٹا مولا علی نے کہا کہ قیامت ان کے اور میرے درمیان فیصلہ ہوگا. ہاں یہ فرق آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ رحماؤ بینہم وہ ہیں. آج ہماری ویڈیو رات کو اپلوڈ ہوئی ہے, وہ میں کہتا ہوں سب کو شیئر کروائیں. بہت سخت الفاظ کے اندر میں نے, یعنی پہلی دفعہ آپ سمجھ لیں کہ اس مقدمے کو بڑی دیر کے بعد دوبارہ سے ہائی لائٹ کیا ہے. پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, سیدہ فاطمہ کا قاتل کون, جو سیدنا عمر کے اوپر الزام لگا تھا, اس کو میں نے ٹیکنیکلی ہینڈل کیا تھا احادیث اور روایتوں کو. اب میں نے اس کو لاجیکلی ہینڈل کیا ہے, شہادت فاطمہ کے نام پر فرقہ بازی. اس کا ٹائٹل ہے سیدہ فاطمہ کی شہادت, سنی اور شیعہ کو دعوت حق. وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے, 10 گھنٹے میں 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے, 31 منٹ کی ہے. اور اس میں میں نے سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی کی بھی ویڈیو ڈالی ہے, 4 منٹ کی آلموسٹ, اسے ہم نے فاسٹ ٹریک پہ چلا کے 3 منٹ میں کیا. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ مولا علی حضرت ابوبکر عمر اور عثمان خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین پازیٹیولی چلے, تو ہمیں بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ وہی رویہ رکھنا چاہیے. کیونکہ مولا علی یہ جانتے تھے کہ مجھے نبی کے صحابہ سے نہیں لڑنا, ٹھیک ہے نا, اور جہاں انہوں نے لڑنا تھا وہاں وہ لڑے, جنگ جمل صفین نہروان میں. ہاں, آپ ان لوگوں کے پیچھے, یعنی ان کو بچانے کی خاطر ان اصحاب کو تو یوز نہ کریں. یہ رحماؤ بینہم سارے نہیں ہیں سرکار, رحماؤ بینہم وہی ہیں جو ہیں سینئر اصحاب. باقی میری اس کے اوپر ویڈیو آپ دیکھ لیں, وہ جو بندیالوی نے جب بات کی تھی تو میں نے اس کے اوپر پھر پورا بتایا تھا کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز ہیں قرآن میں, سورہ توبہ میں 100 نمبر آیت میں آیا, سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لے گئے مہاجرین اور انصار, اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی ان کے ساتھ آیا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. پھر کہا گیا دوسرے وہ لوگ ہیں جو پکے منافق ہیں, نبی تم بھی نہیں ان کو جانتے, تمہارے ساتھی بھی نہیں جانتے, تمہارے اندر گھسے میں. یہ 101 نمبر آیت میں. پھر 102 نمبر میں آیا کہ پھر ایک اور گروہ بھی ہے جو ملے جلے اعمال کرتا ہے, ٹھلا مسلمان جس نے آج کل اسی جنہوں کہنے, ٹھلیا نو روح ماؤ بہنا امتنا نہ سمجھو یار. تھی کراچی والے مفتی صاحب نے اپنے وزارتی بیان میں کہا ہے کہ حضرت علی کی توہین کرنے والا مرتد ہے, تو پھر جن لوگوں نے ممبروں سے حضرت علی پر سب و شتم کروایا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بتا دیے نا کیا حکم ہے, جڑا بڑھنا دس نہ کہ پہلا مرتد کون ہے. ٹھیک ہے, میرا ویڈیو جب جائے گی تسلی ہو جائے گی ساروں کی. اسلام میں کون سا جھنڈا جائز ہے؟ دیوبند کہتے ہیں ہمارا جھنڈا, بریلوی کہتے ہیں ہمارا جھنڈا. کون سے جھنڈے ہیں یار ان کے, دیوبند کا بریلویوں کا کون سے جھنڈے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں ہمارا کالا جھنڈا. ہاں کالا جھنڈا ہے جی, ہاں پاوے تو برا لگے. وہ المستدل الحاکم میں موجود ہے, مسند امام احمد میں موجود ہے, مشکات میں موجود ہے, کہ جب خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. ٹھیک ہے, تو کالا جھنڈا تو امام مہدی کا جھنڈا ہے, نبی الاسلام کا جھنڈا بھی کالا تھا, آپ کی پگڑی بھی کالی تھی, کبھی کبھار آپ سفید بھی باندھتے تھے, لیکن جنگوں میں آپ کی پگڑی اور جمعے کے خطبوں میں جو بخاری مسلم میں آتا ہے وہ کالی ہوتی تھی. اس کی حکمت یہ ہے کہ میلی جلدی نہیں ہوتی, وائٹ بھی سنت ہے لیکن عمومی سنت یہ بلیک ہے. باقی شیعہ نے جو اس کی تفریق کر دی ہے کہ سید جو ہے وہ بلیک باندھیں گے اور غیر سید وائٹ, تو یہ کوئی تفریق اس طرح کی نہیں ہے, کوئی بھی کوئی باندھنا ہے تو دونوں باندھتا ہوں آپ کو پتا. تو باقی اگر ان جھنڈوں سے مراد آپ وہ لے رہے ہیں جو آج کل انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ نالین پاک والا جھنڈا ایک نے اٹھایا ہوا ہے اور کسی نے وہ جو ہے وہ ہاک چار یار والا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے یہ سلوگن کے طور پہ یار اس کو آپ, یعنی انہوں نے اپنی نشانیاں بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے کرتے رہے جو مرضی, اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں. انہوں نے اپنی پارٹی بازی کی ہوئی ہے تو اس کو پارٹی بازی کے طور پہ ہی لیں, اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا. یہ کالا جھنڈا بھی اٹھا لیں جب تک یہ قرآن و سنت کی تعلیمات پہ نہیں آتے, ہمارا ان کے ساتھ کبھی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. اب کئی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, انڈیا میں بتا آپ کو شافعی بھی ہیں, بریلوی شافعی بھی ہیں جی, جو میلاد مناتے ہیں لیکن نماز رب العالمین سے پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم آپ کی نماز کو نہیں مانیں گے جب تک آپ اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت نہیں کرو گے. ایک شخص اگر کہتا ہے نا میں امام شافعی کی وجہ سے رب العالمین کر رہا ہوں, تو اس کا رب العالمین 0 سے ملٹی پلائی, نبی الاسلام کے ساتھ نسبت جوڑنی ہوگی. اصل چیز یہ ہے ہمارا جو جھگڑا ہے ان بابوں کے ساتھ, کہ یہ کتابوں کے منحرف ہوئے ہوئے ہیں، یہ اپنے بابوں کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں، یہ کان اس طرح کر کے پکڑتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعتین سے منع کیا ہے. اچھا ہاں جی، اس کی میں نے بتایا ہوا نا، آپ قسطوں کے کاروبار والی میری ویڈیو دیکھ لیں، وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک سودے میں دو بیع کرنے سے منع کیا ہے. اس کے ساتھ امام ترمذی نے آگے کومنٹس لکھے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب خریدنے والا اور بیچنے والا کسی ایک قیمت پر متفق ہوئے بغیر علیحدہ ہو جائیں، اس صورت میں ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا ہے. لہذا قسطوں کے کاروبار کے خلاف یہ حدیث پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قسطوں کے کاروبار میں خریدنے والا اور بیچنے والا ایک قیمت کے اوپر متفق ہو کر الگ ہوتے ہیں، کہ اگر میں قسطوں میں لوں گا تو ایک لاکھ کی، اگر یکمشت لوں تو 80,000 کی. یہ ایک چیز کی دو قیمتیں نہیں ہیں، یہ تب ہیں جب آپ ایک قیمت میں متفق ہوئے بغیر علیحدہ ہو جائیں، ایک بندے سے اٹھا کے لے جائیں چیز اور اس چیز کو فائنل نہ کریں. اور یہ فہم امام ترمذی نے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. باقی میری وہ ویڈیو دیکھ لیں. علی بھائی آپ یوٹیوب سے پیسے کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیا آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں؟ میری مرضی جی، حرام ہی ہے نا جی، وہ والا تو ویڈیو ایڈز چلا کے. اور کیا یہ عورتیں جو اس طرح کی جو اشتہارات ننگے چل رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں اس طرح کی عورتوں کو بلا کے اس کا معاوضہ لیں گے؟ بتائیں تو پھر ویڈیوز میں کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ جو کام کیمرے کے اندر حرام ہے وہ باہر حرام ہے، جو باہر حرام ہے وہ اندر بھی حرام ہے. بریلوی حضرات تمیمی والی حدیث اہل حدیث پر فٹ کرتے ہیں جس میں اس کی نشانی بتائی گئی ہے. ہاں وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ ذوالخویصرہ التمیمی کی، نجدی کی، اور اس نے کہا تھا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر. یہ حدیث کربلا والے ریسرچ پیپر میں ہی ہے، آپ کو نمبر چاہیے تو اس میں سے مل جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہوگا؟ تو وہ اس میں الفاظ ہیں کہ اس کی داڑھی گھنی تھی اور شلوار جو ہے وہ پنڈلی تک تھی، آنکھیں دھسی ہوئی تھی. تو کسی حد تک تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یار، شکل تو ملتی ہے، شکل ملنے میں ضرور ہے کہ وابیوں سے شکل ملتی ہے، لیکن شکل ملنے سے کوئی شخص بائن ہی وہ نہیں ہو جاتا. کیا بریلویوں میں کتنے پیر ایسے نہیں ہیں کہ جن کی گھنی داڑھی ہیں؟ جمال الدین بغدادی صاحب کی تو مٹھی سے زیادہ داڑھی ہے، ان کی گھنی داڑھی نہیں ہے. ان پہ یہ حدیث پہ فٹ کر دیں ہم، یہ کہیں گے نہ کریں کیونکہ مارے ہیں، اس طرح تو نہ کریں آپ. اور پھر بنو تمیم میں صرف برے لوگ تو نہیں آئے، بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ دجال پہ میری امت کا سب سے زیادہ جو گروہ سخت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا، اس دن سے میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں. ایک یہ ذوالخویصرہ التمیمی نجدی تھا، گستاخ رسول، یہ بھی بنو تمیم سے تھا. اور دجال کے خلاف اس امت کا سب سے سخت گروہ جو ہوگا وہ بھی بنو تمیم سے ہوگا. امام ابن تیمیہ بھی بنو تمیم سے تھے اور محمد بن عبد الوہاب صاحب بھی بنو تمیم سے تھے. اسی لیے جب میرے خلاف انہوں نے پمفلٹ لکھا نا، اس میں لکھا ہوا یہ ابن تیمیہ التمیمی، محمد بن عبد الوہاب التمیمی کے بعد انجینئر محمد علی مرزا التمیمی. شکر ہے میں التمیمی نہیں ہے بھائی، میں مغل ہوں، ٹھیک ہے جی. مرزا میں نے اس لیے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ سنت ہے، نبی اسلام نے اس کو پسند فرمایا کہ قرآن میں آیا نا سورہ الحجرات میں تمہیں قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو. صحابہ اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلوں کے نام لگاتے تھے. ہم نبی اسلام کے لیے بھی کہتے ہیں نا ہاشمی، ٹھیک ہے، ابو موسیٰ اشعری، اشعری کیا ہے؟ قبیلہ. ابو ذر غفاری، غفاری کس چیز کی نسبت ہے؟ قبیلے کی. تو یہ سنت ہے. ابو ہریرہ الدوسی، یہ قبیلہ تھا ان کا. تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یار، یہ آپ نے تمیمی بنانا ہے نا کسی کو، آپ کسی کٹر بریلوی کو بھی وہی اولیا بنا دیں نا، اس کی شلوار چھوٹے بھائی کی بنا دیں، گھنی داڑھی رکھوا دیں، اور کسی ایسے بندے کے سامنے لے جائیں جو جانتا نہ ہو کہ گئے بھابھی ہے، اور ان کو نہیں یہ بوتھی بنائی میں بھابیاں لی. ہاں اسی طریقے سے آپ کسی کی مونچھیں چٹ کر کے نا خوبصورت سی گول داڑھی بنوا کے کسی کاریگر نائی سے ایک سخت جی سفید ٹوپی انہوں پناہ کے چٹے کپڑے پوا کے تے لے جاؤ انہوں بسترا بھی چک لو اج کر کے ایک لوٹا بھی آتی ہوے وہ پاوے شیا سارے کہن گے جو بندی ہے بوتیاں منڈی نے تہاڈی بوتیاں. علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرے انکل نے چاند دن کی بچی کو گور دیا, اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیا, غلط کیا جی میرے بھائی. اب ان کو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ اس بچی کی ولدی سے اپنا نام ہٹا کر اس کے باپ, بالکل صحیح کہا جی. صحیح بخاری مسلم حدیث ہے کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے. اب وہ تو بچی چھوٹی, اس کو تو نہیں پتا, تو یہ آپ جنمی والا کام نہیں کر سکتے, اوریجنل باپ کا نام ہی لکھیں. اور اگر بچی وہ آپ کی محرم نہیں ہے تو پھر اپنی وائف کو وہ ٹیکہ لگوائیں جس سے دودھ اترے, اور وہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر وہ بچی دودھ پی لے کم از کم 5 دفعہ جو صحیح مسلم میں آئے, تو پھر وہ رضائی اس کی بیٹی بن جائے گی. اگر وہ اس لینے والے مرد کی بھانجی یا بھتیجی ہے پھر کوئی ضرورت نہیں, لیکن نام تو پھر بھی چینج ہوگا. احادیث میں ہے کہ ہر مسلمان اپنے گناہوں کے حساب دے کر جنت میں جائے گا, ہر مسلمان جائے گا. اس کا حوالہ قرآن و سنت سے بھی ملتا ہے جی, قرآن و سنت سے ملتا ہے نا جی, والا پورے قرآن کا مقدمہ یہی ہے نا. دیکھیں جب آیا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. تو یہ اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا. اب معافی کا طریقہ کیا ہوگا, وہ سنت کے اندر تفصیلات کے ساتھ آیا ہے کہ اپنے اپنے حصے کا عذاب بھگتنا ہوگا. خالی تو نہیں ہے کہ آئی ایم سوری اللہ جی, انج تو نہیں ہوئے گا. معافی کا پورا ایک طریقہ ہے, ایک پوری ڈاکٹرن ہے, اور اس ڈاکٹرن کے اوپر اجماع امت ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بتائی جائے. کیا موبائل یا تعویذ پر دم کیا جا سکتا ہے یا تصویر لکھی ہے ہاں؟ یہ کیا مطلب تصویر پہ کیا دم کیا ہے ہاں؟ خدا دا نا جائے یار, اس طرح دم ہونے نہیں. وہ تو آج کل ایک ایپ بنی ہے, ایک بندے نے ڈالر پیمنٹ پہ لیندا ہے کہ دسو کہڑے مزار تے دیکھ دینی چاہیے. نہیں بنی, خدا کے لیے یار دم اس طرح نہیں ہوتا. دم آپ وہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو دم ڈالتے تھے, ابو داؤد میں بھی موجود ہے, صحیح بخاری میں بھی, اور کہتے تھے اے اللہ ابراہیم اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالتے تھے اور میں اپنے 2 بیٹوں حسن حسین کو ڈالتا ہوں. سرکار ذرا دیکھیں کدھر نسبتیں جا رہی ہیں. مولا علی کے لیے کہہ دیا صحیح بخاری مسلم میں, تیری میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, ادھر بھی پیغمبر کے لیول پہ لا کے نسبت رکھی, یہاں حسن حسین کو بھی پیغمبر کے لیول پہ لے کے آئے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور میرے 2 بیٹے حسن حسین. او بنو امیہ جو ہے نا جی, یہ تو حضرت علی حسن حسین کے ساتھیوں کی جوتیوں میں بھی بیٹھ جائے نا. ویسے میں تو کبھی بھی نہ ادھر بھی نہ بیٹھنے دوں ان لوگوں کو, تھوڑی اوقات نہیں تو ہم تو میں اپنی جوتیاں دینا بمن دے ہاں. گستاخو تھی سارے مولا علی تے لندا کروائیاں نے تو انہوں سے نیڑے لگن دئیے. تو وہ الفاظ ہیں بخاری میں اور ابو داؤد میں, اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دم ڈالا کرتے تھے, میں اللہ تعالی کی کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں تم دونوں کو, اعیذکما, اور اگر آپ 2 سے زیادہ بچے ہیں تو اعیذکم ہو جائے گا, اور اگر سنگولر ہے اعیذکا, اور اگر بچی ہے سنگولر اعیذکی, اور اگر بچیاں ہیں تو وہ پھر اعیذکم ہی رہے گا, وہ کم والا سیگا وہی رہے گا, باقی آگے وہی لفاظ. یہ نہیں آتی تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھیں, جو صحیح مسلم میں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا, اس کو نظر لگ جاتی, تو حضور آخری 3 سورتیں پڑھ کے اسے دم کرتے تھے. او یار مسلمان اتنے گئے گزرے ہیں کہ دم کروا رہے ہیں تصویروں پہ موبائلوں پہ, او یار خود آخری 3 سورتیں پڑھ کے دم نہیں کر سکتے 3 دفعہ؟ المعوذات 3 پناہ دینے والی سورتیں. بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام رات کو سونے سے پہلے پھونک کے اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے اپنے جسم پہ مل کے جو ہے وہ سویا کرتے تھے. یہ کون سمجھتے ہیں؟ حضرت عثمان کی جب انگوٹھی جب کنویں میں گم ہو گئی تھی وہاں سے اختلاف شروع ہو گیا تھا. یہ لکھا ہوا ہے جی جی, ایسے ہی ہم نے بتایا آپ کو. اس سے آگے لکھا ہے کہ وہ 3 دن تک کنویں میں سے پانی نکلواتے رہے لیکن کنویں میں سے وہ ملی نہیں انگوٹھی. ٹھیک ہے, تھوڑے بابے تو کہتے ہیں ہم تو ہتھیلی پہ یوں دیکھ رہے ہیں پوری دنیا. حضرت عثمان نو تے این سارے کنویں وچ انگوٹھی نہیں لبھی. یہ نہیں کہنا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, ناراض ہوئے. سورۃ الراب کی آیت نمبر 188 میں آپ نے اسلام فرما دیجیے. ہاں جی, اس آیت کے مطابق کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں پتہ نہیں تھیں؟ آپ صحابہ کو جنت کی شہادت دیتے تھے. جی, یہ ہے کہ آپ خود سے غیب نہیں جان سکتے. جب نبی علیہ السلام کو غیب کی خبر دی جائے, وہ تو قرآن میں دیکھیں, قرآن کا مقدمہ آپ نے ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں آیا ہے, ما کان اللہ لیتلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ہمارا جو اختلاف ہے بریلویوں کے ساتھ یا دیوبند کے ساتھ اس مسئلے میں, دیوبند تو اہل حدیث کی باتیں سن کے کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں, لیکن آج کے پرانے دیوبندی بریلوی ایک جیسے قیدے رکھتے تھے, وہ یہ اختلاف ہے کہ یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ نبی کو ہر وقت ہر چیز کا پتہ چل جائے. جب اللہ بتاتا تھا تو پتا ہوتا تھا, جب نہیں بتاتا تھا تو نہیں پتا ہوتا تھا. علم الغیب کی ہم نفی نہیں کرتے. جو نبی کا علم الغیب نہ مانے وہ تو کافر ہے. نبی کا تو مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا ہے. جو قرآن میں نفی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود سے نہیں جانتے سوائے وہ جو اللہ آپ کو بتا دے. ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھیں. علم الغیب پہ میری دو ویڈیوز ہیں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی. علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آپ یہ لکھیں, یا مسئلہ نمبر 6A اور B لکھیں تو وہ کھل جائے گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, ایک بندہ آیا اور اس نے حضور سے کہا کہ انصاف کرو. یار بتا دیا رہا, یہ ویڈیو پہلے ہو چکا ہے. کیا کسی صحابی نے علی ولی اللہ پڑھا ہے؟ شیعہ ذاکر کہتے ہیں کہ حضرت فلانے چشتی نے پڑھا تھا, اس کو مدینے سے نکال دیا گیا. یار نہ تو کسی صحابی نے علی ولی اللہ پڑھا ہے اور نہ کسی صحابی نے خلافت راشدہ حق چار یار پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ممبروں کے اوپر جمعے کے خطبوں کے اندر دیکھو نا. اب ہمارے کیا اہل سنت کی مساجد بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہر خطبے میں نہیں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے نام لیتے ہیں نا؟ تو کیا نبی علیہ السلام جمعے کے خطبے میں اپنے صحابہ کے نام لے کے خطبہ دیا کرتے تھے؟ نہیں دیتے تھے. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کا صرف دماغ کھولنا چاہ رہا ہوں کہ کام تو آپ نے بھی ڈالا ہوا ہے, بلکہ وہ شعر بنائے ہوئے ہیں فارسی کے اندر عربی کے اندر, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی یہ سلوگن کے طور پہ علی ولی اللہ بھی درست ہے, ابو بکر ولی اللہ بھی درست ہے, عمر ولی اللہ بھی درست ہے. یار اگر ننگے پیر ولی اللہ ہے تو مولا علی نہیں ولی اللہ؟ اب رہ گیا اس کا کلمے کے ساتھ تعلق. تو یہ کلمے کے ساتھ ویسے ہی جوڑا ہوا ہے جیسے بریلویوں نے اذان کے ساتھ درود شریف جوڑ لیا ہے. اور نماز کے اندر شیعہ بھی صرف دو شہادتیں دیتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. نماز کے علاوہ وہ تیسرا ڈالتے ہیں. تو آپ اس کو ایک نعرے کے طور پہ تو درست مانیں گے, ادروائز یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے, ان کے نزدیک بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ لوگ بھی تو حصے بنائے ہوئے ہیں نا اس طرح کے, تو ہم اس طرح کرتے ہیں. کلمے کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. جس طرح بریلوی اذان کے ساتھ درود شریف ایڈ کر کے کافر نہیں ہوئے, کیوں کہ درود شریف خود ٹھیک ہے, اذان خود ٹھیک ہے, دونوں کو جوڑنا اور وہ بھی پہلے بدعت ہے, کفر کہاں سے ہو گیا؟ بعد میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی کلمے میں علی ولی اللہ یا ابوبکر ولی اللہ یا عثمان ولی اللہ پڑھتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اسے بدعت کہہ دیں گے. کفر تب ہوگا جب کوئی علی کو نبی اللہ کہتے یا چشتی رسول اللہ کہتے یا اشرف ثانوی رسول اللہ کہتے. یار شیعہ تو ہم پیچھے چھوڑ گئے, انہوں نے علی رسول اللہ نہیں کیا ہے, تھوڑے بابیاں نے تو 14ویں صدی کے مولویوں نے رسول اللہ کیا. علی بھائی میرے ٹیچر ہیں اسلامیات اور ایک بہت بڑے عالم ہیں جو اکثر خطاب وغیرہ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے سورۃ المؤمنون کا ترجمہ تفسیر پڑھائی ہے اور کہا کہ دیکھو کیا رفع دین کا حکم, بلکہ قرآن میں نماز میں حرکت نہ کرو. تو وہ پھر حرکت نہیں کرتے نماز میں, کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, رکوع سجدہ نہیں کرتے. کڈی بڑی کہانی ہے یہ, ابن عباس کی طرف جھوٹا کال منسوب کیا ہے انہوں نے کہ وہ جو قرآن میں سورہ المؤمنون کے سٹارٹ میں ہے نا کہ قد افلح المؤمنون, آپ دیکھیں ان لوگوں نے, اور یہ دیوبندیوں سے پوچھیں کہ آپ کے تقی عثمانی نے خود لکھا ہے کہ یہ جو تفسیر ابن عباس ہے یہ جعلی ہے. تو اس کو پھر کیوں پیش کرتے ہو؟ ایک جعلی تفسیر ہے ان کی طرف منسوب، اور آپ اس کی بنیاد کے اوپر رفع الیدین کی توہین کرتے ہو. آپ کے بزرگ بھی کرتے رہے لیکن تو انہوں پڑھ لیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کہتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ رفع الیدین نہیں کرتے. ہاں پہلے تو فقیر لو عید والے دہاڑے تسی کی اپنی نماز برباد کر دے ہو چھ دفعہ انجن کر کے آؤ نا، روزانہ وتر میں ایسے کیوں کرتے ہو؟ پہلے والا اگر میں نے کہا وہ کہیں گے وہ تو سٹارٹ میں ہے، یہاں آیا کہ نماز کے اندر نہیں کرتے، اے نماز باہر ہوتا ہے. چلو جی مان لیا. ویسے تو میں تو بھی فقی تو ہم دے سکنا کہ جو تکبیر میں نماز تو باہر کر رہا ہے نماز ہی نہیں شروع ہوئی، یہ نماز کا پہلا فرض ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا. چلیں وتر والا تو درمیان میں ہوتا ہے نا، عید کا بھی درمیان میں ہوتا ہے نا، چھ زائد تکبیروں کے. ساڑھے مولوی صاحب سانو بچپن ہی چو یعنی چھ ان کاموں کے جس کی ایسے عید کی نماز برباد بقول ان کے، او کہانی کرایا کرو جی تسی بھی بچ جاؤ. اے سوال آیا جی ایڈا بڑا صفا، انشاءاللہ ٹائم ملے تو پڑھ لاں گا. سوال ایک لینڈ نہ ہوتا ہے، ایک کہانی نہ لکھا کریں، کہانی میرے بھائی وہاں لکھیں کہ جس ڈاکٹر کو نفس دیکھ کے پتا نہ چلے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جو نفس کے دور سے ہی ایسے نفس پھڑکتی ہوئی دیکھ کے پتا چل جائے کہ یہ ناسبی ہے، رافضی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بوتھی دیکھ کے بھی نعرہ لا لے، انہوں اڈے لمبا خط نہیں لکھی تھا. سوال ایک لائن میں ہوتا ہے، مجھے سمجھ آ جاتی ہے میں کوئی نلائک بچہ تھے نہیں یار، نہیں آئے گی میں پوچھ لوں گا، یہ نہیں ہوگا کہ میں پرچی پھینک دوں. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ویڈیو کال پر نکاح کیا جائے تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، اگر غرر نہ ہو. غرر یہ ہے کہ یہ دھوکہ نہ ہو کہ ویڈیو کال پہ لڑکا اور لڑکی کوئی اور دکھائے جائیں اور نکاح کسی اور کے ساتھ کرا دیا جائے. ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ویڈیو کال سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں جائز ہے. یعنی جس طرح مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں، جس طرح ہم اپنے کزنز کو جانتے ہیں، اگر کسی کا کزنز میں رشتہ ہوا ہے اور وہ باہر بھی ہے تو وہ پہچانتے ہیں کہ یار یہ لڑکی وہی ہے، یہ لڑکا بھی وہی ہے، دونوں طرف رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو دھوکہ نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں آپ جانتے ہی کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں ہے، مطلب وہ اینڈ ٹائم کے اوپر آنٹی ساتھ بھیج دے آپ کے. ہاں نکاح لڑکی سے کروایا ہو تو پیج آنٹی دے، ہاں نکاح لڑکے سے ہوتا ہے نال جانے انکل آ جائے لڑکی نو لینڈ پھیر کے کرو گے. اس غرر اور دھوکے کو بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اوائڈ کریں، ادروائز اگر غرر نہیں ہے تو کریں. وہ تو ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے نا ادھر سے ادھر، بالکل درست ہے، اور بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں جہاں آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے آپ اسے وکیل بھی بنا سکتے ہیں. لڑکی کے پاس ڈائریکٹ جانا ضروری نہیں ہے، لڑکی کا اگر باپ بیٹھا ہے اور جا کے سگنیچر کروا کے لے آئے ہیں دیٹس آل کافی ہے، وہ لڑکی کا وکیل بن کے آیا ہے، چاہے دوسرے ملک میں بھی جا کے وہ نکاح کروا دے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دھوکے کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو کال سے اوائڈ کریں، ادروائز ویڈیو کے ساتھ کوئی لین دین، باقی سارا کام اسی طریقے سے ہی ہو رہا ہے میرے بھائی. اگلے زبانوں میں نکاح رجسٹر ہوتے تھے، زبانی کلامی ہوتا تھا نا، ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں، اب ریٹن میں ہوتا ہے. اب کوئی مجھے اگر آگے کہ جی ریٹن میں نکاح کا ریکارڈ رکھنا کیا ضروری ہے، میں کہوں گا شرعی طور پہ تو ضروری نہیں ہے لیکن اخلاقاً یہ ضروری ہے، ورنہ قانوناً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آج کل کے دور میں یہ ضروری ہے، لیکن مولویوں نے چھپ چھپا کے دوسری تیسری شادیاں کی ہوئی ہیں، ان وہ رجسٹر بھی نہیں کی ہوئی. ہاں ہاں کیونکہ وہ رجسٹر ہو جائیں گی تو مرنے کے بعد اس بیوہ کو بھی حصہ ملے گا. تو یہ نکاح ہے، ان کے نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، زنا چھپ چھپا کے ہوتا ہے. مجھے بتائیں جب یہ مرد مر جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد دو تین جو عورتیں چھوڑ کے اور اس کے بچے چھوڑ کے جو یہ مرا ہے ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا، جب ان کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوگا کہ ہم ان کی بیوی ہیں، تو وہ قانون نے مجھے بتائیں لے سکتے ہیں جداد میں سے حصہ؟ تو ایسے مردوں کے ساتھ یہ عورتیں شادیاں کیوں کرتی ہیں ان مولویوں کے ساتھ؟ اور یہ مولوی زیادہ تر کرتے ہیں، یا مولوی کرتے ہیں یا پولیٹیشینس کرتے ہیں، اور اس کو رجسٹر نہیں کرواتے. آج کے دور میں اگر کوئی رجسٹریشن نہیں کروا رہا نا نکاح کی، میرے بھائی ایسا نکاح بھی باطل ہے، کیونکہ وہ آپ کو غرر اور دھوکے پہ مبنی ہے، چاہے اسلامی شرطیں پوری ہیں، لیکن چونکہ یہ معاشرے کا ایک، اس زمانے میں اگر کوئی زبان دیتا تھا نا جناب کافر کو بھی گردن کٹتی تھی. جناب غزوہ خندق میں کافروں نے بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے جان دی ہے، جنہوں نے مساک مدینہ حضور کے ساتھ کی ہوئی تھی، اتنی زبان کے پکے تھے وہ، نبی کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن کہتے تھے زبان دی ہے کہ اگر کل مدینے پہ حملہ ہوا تو ہم مدینے کی بات کریں گے، مرے ہیں وہ، عمر سیریز میں انہوں نے دکھایا ہے مرتے ہوئے ان کو. آج کل لوگوں کی زبان ہی نہیں ہے، ریٹن میں ریکارڈ ضروری ہے. اگر اسلام کو مکمل فالو کریں یا اس کی سے کسی کی دل آزاری ہو جائے، مثلا کسی کو منع کیا اور یا چھوڑ دیں دل آزاری، اسلام میں پرائرٹی اللہ اور اس کا رسول ہے، دل آزاری کہاں سے ہوگی؟ مردود ایسا بندہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے دل آزاری ہو رہی ہے اس کی، یہ کون بدبخت ہے بتائیں مجھے، میں ٹوکے والوں کو بتاؤں کہ جسے آپ اللہ رسول کی بات بتائیں اس کی دل آزاری ہو؟ شیطان کی بات آپ نے بتائی ہے، کافر ہے نا، مسلمان تو نہیں ہے، ہاں لکیر نہ پیٹیں، پیار محبت سے بتائیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو کتنے بھی میٹھے انداز میں سمجھائیں، لوگ مشورہ تو دیتے ہیں، تسی کر لو نا، آؤ نا، جڑے بڑھو نا، آج تک تے کوئی جڑا نہیں منو ملیا، اسی ٹائم جڑے دے ٹائٹل تو دستبردار ہو جاندے نے۔ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اس طرح کریں، ایک گال میں شکر رکھیں، ایک گال میں چینی رکھیں، اور کسی مزار شریف پہ جا کے مسلم کی حدیث سنائیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اور ان پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ چل نہ سدھر منو سمجھانا ہے، بزدل منافق، مجھے نہ سمجھا، جو تو کام خود نہیں کر سکتا ماما منو کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے نا، لوجیکل ہے نا، اے گھوڑا تے اے میدان، اے انجی ہے کہ باہر بہ کے جی اے فلٹا سی چھکا مار، تو جا کے مار لینا، تو بڑا پلیئر ہے۔ سب مشورے دیتے ہیں، انتہائی بزدل ہوتے ہیں، جب تک آپ نے کام کیے ہی نہیں آپ کسی کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں میرے بھائی، جو آپ نے راستہ ہی نہیں دیکھا۔ آپ کی بزدلی تو یہ کہ آپ مسجد میں اس مولوی کو جو آپ کے چندوں پہ پل رہا ہے، آپ اس کو یہ پوچھ نہیں سکتے کہ یار جھوٹی تو نے روایت کیوں بیان کی ہے، اور ہفتے بعد آ کے مجھے بتا رہے ہیں ساڈے مولوی نے کرتا، انہوں پوچھنا جا کے، نہیں نہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، پتہ ہے نا تمہوں نہ سدھرو، کیا قادیانی کافر ہیں؟ یہ کافر مرتد ہیں اور واجب القتل ہیں، اس کے اوپر میری ویڈیوز دیکھ لیں میرے بھائی، سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اعلی حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث، قادیانی، قادیانوں کو آپ نے پوچھا تھا، جی لکھا ہے اعلی حضرت نے، اور رافضی یعنی شیعہ، چاروں کو اکٹھا لکھا انہوں نے، کس نے؟ اعلی حضرت نے، بزرگوں نے، احکام شریعت فتووں کی کتاب، یہ ملفوظات نہیں ہے، احکام شریعت۔ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ جو آپ نے پوچھا تھا جی انہوں نے لکھا ہے مرتد ہیں، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے جی۔ تو چونکہ پاکستان میں اکثریت بیلویوں کی ہے، تو یہی کان کیا کران دو نا کہ علی بھائی وہ دیکھیں نا، زیادہ تعداد میں جو ہوتا ہے، اب ساری علماء آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، تو زیادہ دیکھا جائے گا جی، زیادہ یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ کے امام نے دیوبند کو، اہل حدیث کو، قادیانی اور شیعہ کو مرتد قرار دیا ہے، اور مرتد کا مطلب واجب القتل ہے جی۔ سامو ہمارے نزدیک یہ ہے میرے بھائی کہ قادیانی کافر ہیں، مرتد وہ قادیانی تھے جو شروع میں ہوئے، اب جو قادیانیوں کی نسلیں یہ کافر ہیں، باقی میری ویڈیوز ان میں دیکھ لیں، یہ مرتد نہیں ہے۔ کیا اماموں کے فتوے غلط ہیں اگر ان کو ہم اختیار نہیں کر سکتے؟ امام بخاری جو امام حنیفہ کی دو نسلوں بعد پیدا ہوئے، اس صورت میں امام بخاری کا مقابلہ امام حنیفہ سے نہیں ہے میرے بھائی، امام بخاری کی صحیح احادیث جو نبی علیہ السلام کی ہیں اس کا مقابلہ کسی اور سے کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پرانے نئے کی بات ہے تو امام بخاری کے استاد ہیں امام جعفر اور امام باقر، ان کو کیوں نہیں آپ لوگ مانتے؟ ہاں آؤ نا، کیا کہیں گے کہ جی وہ ان کی طرف باتیں غلط منسوب ہیں؟ تو امام حنیفہ کی طرف تو آلموسٹ کوئی 80% باتیں جو آپ بتا رہے ہیں غلط ہی منسوب ہیں، قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ امام حنیفہ امام بخاری کا تب مقابلہ ہوگا جب امام بخاری کی حدیث کی کتاب جو دنیا میں مانی گئی، سارے مان رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی بھی، امام حنیفہ کی بھی کوئی حدیث کی کتاب لے کے ہیں جو نبی الاسلام تک یا صحابہ تک حدیث پہنچتی ہوں، پھر ہم دونوں کو کمپیئر کروائیں گے۔ آپ دو غلط چیزوں کا موازنہ کروا رہے ہیں میرے بھائی، یہ بالکل غلط ہے۔ پرانے نئے کا تو چکر نہیں ہے، امام بخاری کے بعد بھی کتنے ائمہ آئے ہیں، ہم ان کی حدیث کو لیتے ہیں اور اقوال کو چھوڑ دیتے ہیں، احادیث کی کتابوں کو لیتے ہیں۔ اب امام بیہقی تو پانچویں صدی ہجری میں آئے ہیں امام بخاری کے بھی 250-250 سال کے بعد، تو سن کبرا البیہقی کی ہم حدیثیں کیا نہیں لیتے ہیں؟ امام بخاری تو یہ حدیث نہیں لے کے آئے، امام بخاری تو صحیح بخاری میں لے کے آئے صرف اتنا کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں. بس اس سے خوارج کا کیا کنسپٹ انسان کے دماغ میں جائے گا. لیکن امام بیہقی لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے، یعنی انہیں مسلمان سمجھتے تھے بدترین ہونے کے باوجود. اب یہ حدیث تو امام بخاری نہیں لے کے آئے اور ہم اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خوارج بدترین مخلوق ہیں لیکن مسلمان ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. وہاں بھی عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے، یہاں بھی عبداللہ بن عمر کا. اگر ہم بخاری کو ماننے والے ہوتے تو بخاری کے 250 سال آنے بعد آنے والی حدیث کی کتاب میں جب پوری سند مل گئی عبداللہ بن عمر تک تو ہم نے اس کی روشنی میں اسے سمجھا. یہ تو ایک مثال ہے، اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر. یہ مقدمہ غلط ہے، اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں، مسئلہ نمبر 197 اماموں کی گستاخی کا الزام. 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے، طبیعت صاف کیتی ہے میں. اے جڑا انہوں نے رٹا مارے ہوا ہے، اے کہانیاں تو کرائی نے. یہ مقدمہ ہی غلط ہے میرے بھائی. کیا فرقوں کے درمیان متنازع معاملات کو اول ترجیح پر زیادہ بہتر ہے جبکہ ہمارے پاس جمہوریت اور سود جیسا نظام موجود ہے؟ میرے بھائی اس لیے کہ فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، تو پھر سارے کافر ہوئے. جب سارے کافر ہیں تو ہمیں سودی نظام سے باقی چیزوں سے کیا لینا دینا جب تک ہم مسلمان نہیں ہوتے؟ لاجیکل ہے نا. جمانے اعلی حضرت کا فتویٰ نہیں بتایا کہ جو بندی اہل حدیث شیعہ یہ سب مرتد ہیں؟ جب مرتد ہیں تو ان کے اوپر کیوں اسلامی سزائیں نافذ کر دی ہیں آپ نے؟ اور اہل حدیث کہتے ہیں بریلوی جو ہیں مشرق ہیں، شیعہ مشرق ہیں، دیوبندی بھی تقلید کر کے مشرق ہیں، تو پھر ان پہ کیوں اسلامی نظام قائم کرنا ہے جب سارے کافر ہیں ان کے نزدیک؟ ظاہر میری تو کوئی اوقات ہی نہیں نا سرکار، میں تو چھوڑ دو نا، میں تو اب علماء سے پوچھ کے چلوں گا نا، علماء بتائیں گے نا کون مسلمان ہے کون کافر ہے. تو دونوں المحنت والے اسام الرمین والوں کو اسام الرمین والے المحنت والوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو مامے جو سارے کافر نے مامو پارٹیو تو اسلام کیوں نافذ کرنا ہے؟ پہلے مسلمان کرو. اور اس سے بڑی بات جو میں، یہ تو میں نے تفنن کے طور پہ بات کی، علمی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو مشرک نہ ہو جاؤ. صحیح مسلم کی حدیث بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. جب وہ کافر ہے تو سودی نظام اسلامی نظام ایک کہانیاں چھوڑو، ایک خام خا 20 لاکھ بنانے واسطے تے او جڑے میں ان پھر سپیکراں دے نام نہیں لینا، من پر غصہ چڑھ دا ہوتا ہے. چلو، اٹھ شریف میں شاہ جلال الدین اکبر کے دربار کے ساتھ ایک برامدہ بنا ہوا ہے جس میں کافی لکڑی کے مینار بنے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان میں سے ایک مینار عرش سے آیا ہے. لوگ کہتے ہیں، ہاں وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب وہ قبر کے 3 سوالات کے جوابات نہیں آئیں گے نا تو فرشتے پھر 4th سوال کریں گے کہ تجھے کیوں نہیں، تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہے گا میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے اس کو کہیں گے تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ لوگ کہتے وہ پھینٹی لگ دی انہوں نے، صحیح بخاری سے لکھے. لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ اے ٹیبل میں کہاں جی عرش تو دتھے ہوا، پھر واقعی انہیں زمین تے جن سے انہوں نے منہ کا کر چڑیا، ایسی ایک ٹیبل نے، ہاں ایک کرسی نے، چھٹ دو. الحمدللہ علی بھائی آپ کی محنت اور ریسرچ پیپر سے بہت سے عقائد درست ہو چکے ہیں. میں دوستی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، لہٰذا سے تقریباً سارے نظریات کی تصحیح کر چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے تاریخی سماجی معاشرتی اور دفاعی معاملات میں بھی علم دیں. جی کوئی دنیا کا ٹاپک جس میں نہ بولوں بتائیں. سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا، سیکورٹی معاملات بھی میں نے ڈسکس کیے، پاکستان کی پالیٹکس بھی ڈسکس کی، ریاستی اداروں نے جو کارستانیاں کی ہیں وہ بھی ڈسکس کی. ہاں جی کردستانی جب آ کے پوری قوم کو بٹ بناتا رہا وہ تعویذ داغے کر کے، میں نے اس وقت بھی سب کچھ ننگا کیا. کوئی کرنٹ افیئر بچتا ہے؟ یہ تبلیغی جماعت پہ بندی لگائی، میں نے انٹرنیشنل پالیٹکس بتائی کہ کس طرف جا رہی ہے. سرکار ہم ہی تو ڈسکس کر رہے ہیں، باقیوں کا دی کمپیٹنسی لیول ہی نہیں ہے. ہر ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ نہ سنا ہو، ٹھیک ہے. آپ اس کی بجائے اس طرح سوال لکھا کریں کہ اگر ایسے لیکچرز ہیں تو ہمیں بتائیں. جی ہیں، بے شمار ہیں. تارے جمیل سٹائل والے لیکچر بھی ہیں، ادایا پورٹل پہ چلے جائیں. وہ ادایا پورٹل والی ویڈیوز جس نے دیکھی ہے نا، ایک بھائی کے کمنٹس نیچے پڑے کہ مجھے علی بھائی اس لیے اچھے لگتے ہیں یہ کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے. میں کیا تیری سادگی پہ لاکھوں سلام، کیونکہ وہ صرف دایا پورٹل دیکھ رہا تھا. تو دایا پورٹل میں تو میرے بھائی ساری وہ رو ہی ہیں، رونے والی چیزیں ہیں. تو کسی کے خلاف تو نہیں. حالانکہ اس میں بھی ابو ذر غفاری والے کلپ کے اندر قیامت مزمر ہے. ہاں کچھ نہیں بچا ابو ذر غفاری والا جو کلپ ہے. عمر بن عاص والا کلپ دیکھ لیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ہر کلپ کے اندر آپ کو ملٹی ڈائریکشنل چیزیں ملتی ہیں. جس طرح قرآن پاک کی ہر صورت میں ایک ٹاپک نہیں ہوتا, ملٹی ڈائریکشن ہوتے ہیں. سرکار ایک پبلک سیشن ہی کوئی دیکھ لے. میں نے تو اپنے بھائیوں سے کہا ہے آپ لوگ دعوت کے لیے پوچھتے ہیں نا, دو مجلسیں بھائی رٹ لیں. مجلس 50, دعوت کرنے کا طریقہ 22 سوالات مجھ سے ہوئے ہیں, میری ذات سے متعلق, اس دعوت حق سے متعلق, اور مجلس نمبر 100 کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے فرقوں کے ساتھ. 50 سوالات ہیں جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے, اور میں نے سب کچھ ایک ایک چیز دلیل کے ساتھ, وہ 5-5.5 گھنٹے کی مجلس ہے, مجلس 100. سورہ النحل کی آیت نمبر 93, آیت کا ترجمہ, اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے, اور آخرت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اللہ نے خود ہی فیصلہ کیا ہو. یہ پرانے سوالات ہو چکے ہیں میرے بھائی, یہ مسئلہ تقدیر. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولتے ہیں. تو پک اینڈ چوز نہ کریں ایک جملہ اٹھا کے. اللہ تعالیٰ نے باقی جگہ بتائے ہوئے اپنے رولز کہ میں کسے ہدایت دیتا ہوں کسے گمراہ کرتا ہوں. جس طرح ایک بریلوی بھائی نے درس نظامی کا کورس کر رہے تھے تو وہ ان کے لائف سیشن میں آ کے کہہ دیا جی قرآن میں تو لکھا ہے قرآن گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے. تو میں نے اس کی طبیعت صاف کی تھی خدا کے لیے, اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے وہ تو کافر ہے. یہ تو اسی طریقے سے یہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرنے آیا تھا یا ہدایت دینے آیا تھا؟ یار تو اڑی عقل نہیں کام کر دی. ہم کافروں کو کہیں گے یہ کتاب ہے اس کو پڑھ کے تم ہدایت بھی پا سکتے ہو, تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو. اب وہ کہے گا جی مسلمانوں کے کرتوتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ کتاب پڑھ کے لوگ گمراہ ہی ہوتے ہیں, کول ہی رکھ اپنے. ہم ان کو کیسے بتائیں کہ جو ماڈل مسلمان تھے وہ تو مدینے میں قبروں میں سوئے ہوئے ہیں بقیہ حرکت کے اندر. وہ کہیں گے تسی کیوں مامے ہو, تھے تو وہ آبا ہی تمہارے, تم کیا ہو. ہاں تو قرآن میں یہ تو لکھے نہیں ہوا, قرآن نے ٹانٹ کی ہے کہ کافر جو ہے نا قرآن کے اندر غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی اور مچھر کی مکڑی کی مثالیں کیوں بیان کی ہیں. اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. تو اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے, یعنی اہل ایمان وہ ہیں جو قرآن و سنت کو مان لیں, شوکیسوں سے باہر نکال کے اس کو پڑھ کے مان لیں. اور جو یہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا ملا یہ مثالیں بیان کر کے. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ اس لیے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا, اللہ تعالیٰ اس سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو مان لے کہ اللہ کی کتاب ہے, اور جو کہ میں نے نہیں ماننا قرآن کو, مجھے تو بزرگوں کا فتویٰ بتاؤ. تم لاکھ دفعہ پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تو وہی پڑھوں گا سن فریاد پیراں دے پیرا, میری فریاد سنی کان ترکے ہو. اس کا قرآن سے مقابلہ کراؤ گے؟ وہ یہ شاعر تھے تم نے ان کو بزرگ بنا لیا. ان کا جی انہوں نے نہیں قرآن پڑھیا, جی نہیں پڑھیا تھی سرکار, یہ تو اور کوئی نہیں کہ میں کہاں گا دعوے نال نہیں سی پڑھیا, یا تہاڈے ہر پڑھیا سی بغیر ترجمے دے. قرآن پڑھیا ہوندا تے اس طرح شرک پھیلا کے جاندے اپنے شہروں وچ, یا ایک ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں اے باوے انہوں نے شہر ہی نہیں نے, اے بابیاں نے بابیاں منسوب کیتے نے, تے پھر بابیاں نو پھڑو. اسی تو ہم کہتے ہیں نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. وما یضل بہ الا الفاسقین, پھر اللہ نے ساتھ فرمایا اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق. فاسق کون؟ جو قرآن و سنت کے انکار پہ تلے ہوئے ہر صورت, ان کو آپ جو مرضی دکھاؤ. اور یہ آپ کو بھی دعوت میں ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ آیت رکھ دو حدیث رکھ دو ان کے کان پہ جھوں تک نہیں رنگتی. ان کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو گمراہ کرے گا. کیوں گمراہ ہوا ہے؟ کہ یہ اللہ کو مانتے ہوئے بھی قرآن اور حدیث کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن اور حدیث نے انہیں گمراہ کیا, مراد یہ خود گمراہ ہوئے. تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے, اور جو ہدایت دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لے اور قبول نہ کرے تو پھر گویا اللہ نے اسے گمراہ کر دیا, اسے جہنم میں پھینک دیا. سمجھ رہی بات کی؟ تو قرآن کو ٹوٹلٹی میں لیں, ایک آیت سے نہیں فیصلہ ہوتا. علی بھائی شیعہ لوگ حضرت علی کو مولا کہتے ہیں, یہ بات سمجھ آتی ہے, لیکن وہ سب کو مولا کیوں نہیں کہتے؟ مولا عباس, مولا غازی, مولا حسن کہتے ہیں جی, آپ کو غلط فہمی ہے. مولا حسن حسین بھی کہتے ہیں وہ, آپ کو کس نے کہہ نہیں کہتے. باقی وہ مولا کے اوپر میری حدیث ہے کہ جو یہ والا معاملہ ہے نا مولا والا, ویسے تو نبی علیہ السلام نے اور لوگوں کو مولا کہا ہے لیکن وہ مولا دلی محبوب کے معنوں میں کہا ہے, یہ والا کہ من کم تو مولا, جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا, یہ آپ نے کسی صحابی کو بھی نہیں کہا. اور حسن حسین کے لیے بھی ہم نبی اسلام کے لیے بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. علی بھائی سر کے مسا کا طریقہ بتائیں, کیا کوئی کیا بتا سکتا ہے کہ گردن, گردن تو اس میں مسا نہیں, سر کا مسا قرآن میں یار واضح موجود ہے, سر کا مسا, گردن اس میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو حنفی بھی خود کہتے ہیں کہ گردن کا مسا مستحب ہے جی, سنت نہیں کہتے یہ جو ایسے ایسے کر کے پھیر رہے ہوتے ہیں اور بعد ایسے تک لینے دینے, اور یہ جو ایسے تک ہے نا اس کو فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے بدعت. جی اٹھائیں بارے شریعت, گلے کا مسا بدعت ہے, وہ کہتے ہیں گردن کا مسا مستحب ہے. تو دیکھیں ایک بدعت بزرگوں نے سٹارٹ کی, اگلی بدعت ایک بابوں نے سٹارٹ کی, اگلی بابیوں نے سٹارٹ کر دی. سر کا مسا یار قرآن نہیں پڑھا, پڑھے قرآن میں لکھا ہوا ہے سر کا مسا, بخاری مسلم میں سر کا مسا, اور وہ بخاری میں واضح الفاظ ہے کہ یوں ہاتھ ایک دفعہ پیچھے لے جاؤ اور پھر یوں لے آؤ. وہ جو بعض ایسے کر کے کرتے ہیں وہ بھی مطلب فقہا نے لکھا ہے, ادروائز یہ خالی گیلا کی ہاتھ یوں کر کے ایسے لے گئے اور ایسے لے کے, اور یہ سر کا مسا ہے, سر کے بالوں کا مسا نہیں ہے. ہاں اب جس کی گنج ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ ایسے مسا کر لے, نہیں اس نے پوری گنج کے اوپر سے مسا کرنا ہے, یہ سر کا مسا ہے. ہاں اور اگر بخاری مسلم میں آئے پگڑی آپ نے وضو کر کے پہنی ہوئی ہے نا تو آپ پانچ نمازوں تک پگڑی کے اوپر بھی مسا کر سکتے ہیں, جرابوں کے اوپر مسا بھی, چمڑے کے موزوں کے اوپر بھی مسا, دونوں کر سکتے ہیں. جنگلی خرگوش کے کھانے کے حوالے سے اسلام میں کیا حکم ہے؟ بھئی اسلام میں جنرل حکم ہے یہ, باقی اس کی جو اقسام ہے وہ تو اب آج ہم لوگوں کو کوے کا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک کوا لال بھی ہوتا ہے, اور دسیا جی شاید بھائی کوا لال کیڑا ہوتا ہے, وہ کہنا جی کبوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. او سرکار جو بندیوں سے گزارش ہے جو حلال کویر ہے وہ ہمیں بتائے نا. ہاں جی آپ کے جو تذکرۃ الرشید, نہیں تذکرۃ الرشید تو وہ میاں والا ہے نا, چھوڑ فتاوا رشیدیہ, فتاوا رشیدیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو یہ عمومی کوا پایا جاتا ہے جسے لوگ کوا کہتے ہیں کالے رنگ کا, اس کو جہاں پہ لوگ حرام سمجھتے ہوں وہاں کھانا ثواب ہے. انہوں نے معاملہ اسی کام کا کیا ہے, تو آڈا کان چٹا ہے اور جو بندیاں نکو گے تو آڈے بزرگ تھے اسی کان کہہ کے گئے نے, تسی آدھو کاماں دی قسمہ ہوندی ہے نے, تسی او کوا دسو تاکہ اسی بریانی تو انہوں گفت کریے ہو, کیونکہ تو آڈے بزرگاں نے لکھے ثواب ہے کوا بریانی کھانا, تو ثواب کا کام, کیونکہ وہ کہتے ہیں اس مظلوم کوے کو لوگ حرام سمجھ رہے ہیں, تو مردہ سنت کو آپ زندہ کریں, سنت تو انہی کے نزدیک ہے. ابن ماجہ میں واضح حدیث ہے کہ پانچ جانور فاسق ہیں, اس میں سانپ بھی شامل ہے, اس میں کوا بھی. آگے وہ تابعی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ تو کوا کھایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا تیرے کو ہوش ہے کہ اللہ کے نبی جس چیز کو فاسق کہہ دیں اس کو کھایا جا سکتا ہے کیا؟ اچھا ایک کام والے کو کہ سب بھی کھایا کرو, کیونکہ ایکو دیسی سارے کا ذکر ہے, اور یہ پورشن بخاری مسلم میں بھی ہے کوے سانپ اور باقی جانوروں کے بارے میں. ہاں اور گل پائی کہاں تو اگے نکل گئی ہے, سپ سپ ویسے میں تو دس دینا, وہ کہتے ہیں کہ سپ بھی قسم کے ہوتے ہیں, وہ ایک سپل مچھلی بھی ہوتی ہے, بام جنوں مچھلی اسی کہتے ہیں, لیکن وہ مچھلی ہوتی سانپ نہیں ہوتا. تو یہ میرے بھائی ان لوگوں کو اب کیا, خرگوش یا کوئی اور بھی جانور ہے, خرگوش جو عموماً گھروں میں پایا جاتا ہے یہ حلال ہے, شیعہ کا موقف اس کے بارے میں باطل ہے, یہ بخاری مسلم میں موجود ہے یہ حلال ہے. دوسرا یہ سبزی خور ہے, سبزی خور سارے کے سارے جو بہیمت الانام ہے نا وہ حلال ہیں, بہیمت الانام جن کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں مویشی, جیسے اونٹ گائے بھینس زرافہ بھی ایون ہرن بھی, اور گھوڑا بھی حلال ہے اگرچہ وہ بہیمت الانام میں نہیں آتا اس کی ارادہ سے حدیث بخاری مسلم میں, لیکن گدھے کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ وہ پہلے حلال تھا پھر حرام کر دیا گیا. البتہ جو جنگلی گدھا ہے جیسے یہ زیبرا وغیرہ, اس کے لیے علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں وہ حلال ہے. گھریلو گدھا بخاری مسلم میں گھریلو گدھے کی, گدھے کی اقسام ہیں گھریلو گدھا اور جنگلی گدھا. ایک کہاں جڑا نا اقسام ہوں بھی کوے کی, تب بھی آپ نے جس کوے کو حلال کہا ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جو عمومی کوا پایا جاتا ہے عمومی کوا ہی کی ہے, لیکن جس کا کان چٹا ہوئے جس کا کوا سفید ہو اس کو آپ کالا کوا کیسے منوا سکتے ہیں؟ یہ تو بخاری مسلم قرآن کو بھی نہیں مانتے, میاں، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگ کیا آپ سے پوچھیں گے کہ کوا کون سا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جتنے چرند اور پرند ہیں نا جنگلی، جن کے نوکیلے دانت ہیں اور وہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں. اب چرند جو ہیں چرنے والے، وہ تو نوکیلے دانتوں والے ہوتے ہیں، آنکھ کی سیدھ میں ایک دانت ہوتا ہے، یہ ہمارے بھی ہیں. یہ جتنوں کے ہیں نا صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ حرام ہے. کتا، ریچھ، شیر، یہ ساروں کے ہیں. اور جو جانور پنجوں سے گوشت خور شکار کرتے ہیں، عقاب، چیل، کوا بھی گوشت خور ہے. وہ کہتے ہیں کوے کو اگر کچھ دیر کے لیے باندھ دیا جائے اور صرف دانے پہ رکھا جائے، اور مر جائے گا کوا کچھ دیر کے لیے باندھ دیا کوے کو. اگر کسی شخص کو قطروں کی بیماری ہو تو وہ انڈر ویئر پہن سکتا ہے، کپڑا وغیرہ رکھ کر ایک نماز ادا کر لے. ہاں ٹھیک ہے، ایک نماز تک درست ہے، باقی فجر سے اشراق بھی فجر کے اندر ہی داخل ہے، نفلی نماز ہے. جب تک اگلی فرض نماز نہیں آتی، اگر آپ کے قطرے نکلتے بھی رہیں اور مسلسل آپ کو بیماری ہے، انڈر ویئر کے اندر آپ بجائے کپڑا رکھنے کے نا ٹیشو پیپر رکھ لیں. کپڑا تو پھر بار بار آپ کو دھونا پڑے گا، ٹیشو پیپر بڑے سستے وہ ٹوائلٹ رولز مل جاتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار اس کی فکر نہیں پڑی رہے گی. تو اور اس میں بھی اگر زیادہ تردد ہو تو پلاسٹک کا چھوٹا سا بیگ جو فلیکسیبل اچھا پلاسٹک ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ وہم نہ ہو کہ اگر ٹیشو پیپر اتنا گیلا ہوا ہے کہ انڈر ویئر کو ٹچ کر گئی ہے اس کا وہ گیلا پن، تو ظاہر ہے پھر وہ انڈر ویئر بھی دھونا پڑے گا. تو وہ آپ رکھ لیں اور علاج بھی کروائیں. اور عموماً یہ مسلسل بیماری والا جو مسئلہ ہے نا، یہ کوئی لاکھوں میں ایک بندے کو ہوتا ہے. عموماً لوگوں کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا، تو وہ کچھ ایک قطرے تو نیچرلی نکلتے ہیں. اس کے لیے میری آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، قطروں کی بیماری اور استنجے کا طریقہ. یار آپ کے بزرگوں اور علماء نے آپ کو استنجے کا بھی طریقہ نہیں سکھایا، بتائیں اس طریقے سے کسی نے یہ طریقہ بتایا تھا؟ کوئی ویڈیوز میں کوئی یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں؟ باقی ان سے آپ ہر قسم کی ولگر باتیں فضول سن لیں، جو بنیادی چیز تھی وہ نہیں انہوں نے آپ کو. اب میں وہ جملے میں نہیں بولنا چاہتا اس ویڈیو کے اندر، اس کام کے بھی طریقے یہ لوگ بتاتے ہیں ویڈیوز میں آ کے، اور جو چیز بتانے والی تھی وہ نہیں بتائی. اگر بزرگوں کی کرامات نہیں ہوتی تو جو دربار حضرت سلمان میں تخت بلقیس آیا تھا، اس میں میری ویڈیو دیکھ لیں. کرامت کو کون نہیں مانتا؟ کرامت کو ہم مانتے ہیں، اس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے. کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا، اور یہ تخت بلقیس والی ایک ایکسیپشن ہے. یہ اس زمانے میں ایک وقت میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے، فرشتے اور جنات بھی انبیاء کی صحبت میں ہوتے تھے، اور اس کے اینڈ پہ آئے ھذا من فضل ربی، سلمان علیہ السلام نے. آپ کہتے ہیں نا کہ نبی اسلام کی امت میں یہ چیز جاری ہے، تو دکھائیں نا کدھر ہیں، لوگ لے کے آئے نا. گستاحانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کریں نبی اسلام کی شان میں جو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی، کوئی کر کے کچھ بھی نہیں دکھا سکتا. وہ جی حضرت عمر نے خط لکھ دیا تھا دریائے نیل کو، خدا دا ناج ہے، عقل دے ناخن لوگوں. حضرت عمر کے زمانے میں بخاری میں آتا ہے کہ مدینے میں قید پڑا ہوا ہے، اور وہ نماز استسقاء پڑھ کے کہہ رہے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، 1010 نمبر حدیث ہے بخاری میں، 1010. اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے دعا کرنے کے لیے، اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش ناصر کر دیں. انس بن مالک کہتے ہیں جب حضرت عباس دعا کرواتے ہیں تو بارش ہو جاتی. یار تسی کہن دو دریا نیل نو خط لکھا چوتھے ملے، اوتھے خط لکھ کے ایک بدلے چھوٹ دے رہے ہیں حضرت عمر. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے نا، پرانے فرقے، پرانی کہانیاں، پرانے بزرگ. کیا اولاد ماں باپ کے سالے ثواب کے لیے نوافل پڑھ سکتی ہے؟ ماں باپ کے لیے اولاد جو بھی خود بھی عمل کر رہی ہے، آٹومیٹکلی ماں باپ کو ثواب پہنچ رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. اللہ تعالیٰ سے نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کی فرض نماز کے ثواب بھی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی کام کرنا ہے نا تو صدقہ خیرات کریں، ہاں کسی غریب کے منہ میں جائیں. اس سالے ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ لیں. ہماری معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے؟ جی رائے تو آپ کو بتا دیے، یہی ہے کہ صحابی ہیں، صحابیت کی وجہ سے انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے. باقی جو ان کی غلطیاں ہیں، خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے. نہ ہم رافضی ہیں کہ انہیں منافق کہیں، اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ان کی کیوی غلطیاں جو آج تک امت بھگت رہی ہے اس کا جھوٹا دفاع کریں. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم ٹکر نہیں لے سکتے. اللہ کے نبی نے ان کے لیے فرمایا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی, امار اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. جو جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت ہو اس کے فضائل تو میں نہیں بیان کر سکتا, میں اپنے نبی سے ٹکر نہیں لے سکتا. مجھے کون سا سعودیہ سے ریال آتے ہیں کہ میں نعرے لگواؤں بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ, اور نعرہ لوانے لگاؤ بے خطا بے گناہ عمار ابن یاسر جنہوں وڈے ہیں تساں لوگوں نے. سوال یہ ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جنم کی آگ میں ہیں, مگر پاکستان میں اکثر جگہوں پر اپنا جائز کام, اس پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں, جائز کام کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے, جیسے بجلی کا میٹر نہیں لگتا, اس میں صرف لینے والا گناہگار ہوگا. آپ کس کیٹیگری میں آئیں گے جو قرآن میں آیا چار جگہ کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اضطراری کیفیت تو پھر آپ مردار سور کا گوشت خون اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں, حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ کلمات کفر بھی آپ بول سکتے ہیں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے. تو آج کل کی بیسک نیڈز میں بجلی شامل ہے, اس کو آپ نکال نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلانے گراج سے بجلی کوئی نہیں ہے. سرکار وہ گراواں کا مسئلہ الگ ہے, ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے. انسان کی ڈسکوریز میں سے نمبر ون ڈسکوری جس کے بغیر انسان کا آج کی دنیا میں گزارا نہیں ہے وہ بجلی ہے. سارا کاروبار اس پہ چل رہا ہے, گھر میں ضرورت ہے, ہماری ساری مشینری, یہ بیسک نیڈز. اس میں صرف لینے والا گناہگار ہوگا, دینے والا نہیں ہوگا. البتہ آپ نے رشوت کسی ناجائز کام کے لیے دی, کسی کا حق مار کے آپ نے نوکری لینے کی کوشش کی. ایک یہ کہ آپ میرٹ پہ آگے, آپ کو نوکری صرف اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ رشوت نہیں دے رہے, آپ سے نچلے والے کو وہ رشوت لے کر نوکری دے دیں گے پھر آپ دے دیں, اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا. السلام علیکم وعلیکم السلام. تاریخ مسعودی حصہ سوم میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ صفین میں جاتے ہوئے امیر شام نے جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دی تھی. اللہ والوں یہ تاریخی جو باتیں نا جی, جب تک ان کی اسناد نہ ہو ہم اس طرح ان پہ کامنٹس نہیں کر سکتے. میرے والد صاحب پولیس افسر ہیں اور بعض اوقات ملزم کی انویسٹیگیشن کے لیے عدالت یا پھر کسی اور لے جائے جاتے ہیں, اس میں وہ اپنی ذاتی گاڑی استعمال کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی سہولت نہیں ہے, تو اس صورت میں کبھی وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں تو کسی دوسری پارٹی سے پیسے لے سکتے ہیں؟ کیسے لے سکتے ہیں میرے بھائی, کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا میرے بھائی. اور یہ سارے ایماندار آفیسر یہ کام کر رہے ہیں. جو ایماندار آفیسر ہیں پولیس میں وہ پتا کیا کہتے ہیں, ہم کسی سے رشوت نہیں لیتے, صرف وہ خرچہ لیتے ہیں جو ہمیں اس کیس کی پیروی کے دوران کرنا پڑتا ہے, اور وہ اپنی جگہ بچارے ٹھیک ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ تو دیتی نہیں ہے. تو پھر یہ سارا مقدمہ آپ مدعی کے سامنے رکھیں کہ گورنمنٹ تو نہیں دے گی. آپ اگر چاہتے ہیں اس طریقے سے پیروی ہو تو آپ ہمیں ساتھ لے جائیں. جس طرح میرے بھی مقدمات تھے, میں مطلب پولیس والوں کو اپنے ساتھ بھی لے کے گیا ہوں. وہ بےچارہ بس میں لٹک کے جاتا تھا, میں ظاہر افورڈ کر سکتا ہوں تو میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرتا ہوں, لیکن اب جولائی اگست میں تو آپ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لمبا سفر کرنا. تو میں اس کو اپنے ساتھ بھی ریسی والی گاڑی میں بٹھا لیتا تھا بھائی کرایہ دے کے. تو یہ تو ان کو کرنا چاہیے, لیکن یہ آپ چھوڑیں مدعی کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے پچھلے خرچے کیلکولیٹ کر کے اس کو ڈالتے رہے, اس طرح اوپن لسنس نہیں ہوگا. اور پوری بات اس کے سامنے رکھیں. اور اس سے بڑھ کر پرائم منسٹر صاحب کتنے ہو, کتنے سانو کنٹینر والا عمران خان چاہیے, اتنی سونے سونے خواب تے کہانیاں. یہ تو ان کو تبدیلی لانی چاہیے تھی نا. سون کمار بیکی کی جلد دوم میں لکھا ہوا ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں ملنے کا بیان, جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے. تو میرا اس میں معاملہ ڈھیلا ہے میرے بھائی, میں نے پہلے بھی بتایا شروع میں جب میں کہتا تھا نا کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی, اس میں بھی میرا موقف یہی تھا کہ جو لوگ قائل ہیں ہم انہیں غلط نہیں کہتے, امت کی اکثریت رکوع میں رکعت ملنے کی قائل ہے, عبداللہ ابن مسعود قائل ہے, میں نے اس وقت بھی بیان کیا تھا. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی شخص رکوع میں جا کے ملتا ہے تو اس رکعت کو وہ شمار کر سکتا ہے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ایک رکعت وہ بھلی پڑھ لیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. عمر مرزا صاحب, دنیا کی امامت کے لیے جد و جہد کب شروع کریں گے؟ سارے اس طرح کی جد و جہد کسی نے کی ہے؟ دکھائیں, ہمسا ہو تو سامنے آئے. آپ لوگوں کو تو لوگ مکہ مدینے کے نام پہ دیوبند اور بریلوی میں پھینکتے رہے. پہلی دفعہ کسی بندے نے آپ کو اس شخص تک پہنچایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اس سے بڑی جدوجہد ہے. اگر اس جدوجہد سے مراد وہ وی لاگز ہیں جو اوریا مقبول جان ڈاکٹر اسرار صاحب اور وہ ایک وہ لمبے بالوں والے بھائی بیان کر رہے ہیں, تو میرے بھائی وہ خواب ہیں, ان خوابوں میں آپ مزے اڑاتے رہے. پریکٹیکل لائف ذرا ڈفرینٹ ہے. پریکٹیکل لائف یہ ہے کہ یہ تو قوم نماز بھی نہیں پڑھتی, اس قوم کو توحید کا بھی نہیں پتا. تو جدوجہد ہم ہی تو کر رہے ہیں. جب وہ آئے گا ایمبریونک سٹیج کے اوپر بچے کی یونیورسٹی نہیں ڈیسائیڈ ہو سکتی, ابھی تو جنین کی شکل میں ہے یہ بچہ. دعوت کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر. نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر. کلیئر تھا نا, یہ مسلمان ہی کافر. ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول مسلمان سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ صحابی کو کبھی حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمر کو تو نہیں کہا کہ سرتن سے جدا. یہاں پہ ایک مسلمان ہمیں کہتا ہے سرتن سے جدا, اور وہ کہتا ہے میں زیادہ ٹھیکے دار ہوں اسلام کا, جبکہ علی بے نیو سے اسلام کی آتی. صحابہ کے مخالف تو کافر تھے, وہ بڑا آسان معاملہ تھا. یہ زیادہ مشکل دور ہے. اس دور کے اندر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو میرے بھائی وہ پھر آپ وہ والے وی لاگز آپ دیکھیں, یہ لوگ تو کئی سالوں سے امام مہدی کو بلا رہے ہیں چیخیں مار مار کے. ٹھیک ہے, پرانے بزرگ بھی اے بس مہدی آیا کہ آیا. ڈاکٹر سرار صاحب بھی اپنی وفات تک یہی راگ لاپتے رہے, بس اونے ہویا کہ ہویا. ان پچھلے سے تھوڑا یاد کرو یار, انہیں چیزوں ان بیان کرنا چھاڑ دو یار, جدو آئے گی دیکھی جائے گی. لوگ کہتے ہیں جی وہ دجال کا ذکر, آپ دجال کا ذکر کریں تو آگے ذکر کا بتایا نا کیا کرنا ہے. سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات صحیح مسلم میں آئی ہیں, وہ پڑھنا تم محفوظ ہو جاؤ گے دجال کے فتنے سے. تو وہ یاد کرو نا, اے تو نہیں کہ جڑا بندہ بھی آئے دجال بنا دو, وہ تو تہاڈے مولوی منو بھی دجال کہہ رہے ہیں. ہاں الحمدللہ میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا ہے. میں اب آگے کس چیز کا مطالعہ کروں؟ مشکات المصابی جی, میری ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہے, مشکات المصابی کا مکمل تعارف. اس کے سٹارٹ میں نے بتایا تھا ہمیں امریکہ سے ایک بھائی کی یا ایک سسٹر کی کال آئی تھی ہماری اکیڈمی میں, وہ پوچھ رہی تھی کہ اب ہمارے بچوں کا انٹریکشن ہوتا ہے کافروں کے ساتھ, وہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے دیں ترجمے کے ساتھ, تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں کہ جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں, عیسائی یہ کہتے ہیں, اور تورات میں یہ لکھا ہوا تھا, تو بتاؤ ہماری تورات میں تو ہمیں نہیں مل رہا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں کتنے نے تہاڈے بزرگان دین, کرو نا خدمت. ایک بندہ ہے جس نے یہ کام کیا, مولانا مدودی, جن کو آپ بڑے بڑے مفسرین سمجھتے ہیں نا, حافظ ابن کثیر یا باقی, ان لوگوں نے اتنی زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ قرآن جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تورات یہ کہتی ہے اور انجیل یہ کہتی ہے, عیسائی یہ کہتے ہیں, تو ان آیات کو تلاش کر کے یہاں لکھیں گے. کل کو کوئی عیسائی ہم سے پوچھ لے کہ قرآن تو ہم پہ جھوٹ باندھ رہا ہے, ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے, تو کتوں لبائیں گے؟ تو مولانا مدودی نے یہ کام کیا ہے. جہاں جہاں قرآن اور تورات میں اختلاف آتا ہے نا, حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اختلاف ہے, تو مولانا مدودی نے لاجیکلی ثابت کیا ہے کہ قرآن کیوں ٹھیک ہے اور یہ تورات میں یہ ٹیمپرڈ ہے. ایک ایک بحث کرتے ہیں. اونٹ کے گوشت کے بارے میں ذکر ہے, انہوں نے وہ آیات نکالی. سر کمال تو یہ ہے نا, پھر تو یہ کوئی مولوی تو کام نہیں کر سکتا تھا نا, یہ تو کوئی دنیاوی تعلیم یافتہ بندہ ہی کر سکتا تھا نا. تو ادھر بھی پھر میں نے اس میں پھر ریکارڈنگ میں بتایا تھا انٹروڈکشن آف مشکات المصابی, کہ قرآن پڑھنے کے بعد سب سے پہلے مشکات المصابی پڑھیں, اور قرآن بھی پھر آپ تفہیم القرآن بھی ایک دفعہ پڑھیں تفسیر کے ساتھ, ہمارے قرآن لیکچر سنیں. اور مشکات المصابی اہل سنت کی مین سٹریم کے کتابوں کے نوٹس ہیں, بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک اور بھی کتابوں کے, تو یہ آپ پڑھیں. طلب قادری صاحب ایک ویڈیو میں فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وسیلے سے دعا کرتے تھے. یہ جو انہوں نے روایت بیان کی فاطمہ بنت اسد ولی, یہ کمزور روایت ہے الموجم الکبیر کی, مضبوط روایت وہی ہے جو بخاری کے اندر آئی ہے. انا کنا نتوسل الیک بنبینا, بخاری مسلم میں آیا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, صحابہ نے حضور سے دعا کروائی, اور صحابہ کہتے ہیں کہ دھوپ میں گئے تھے, واپسی میں بارش میں آیا, اور اگلے ہفتے تک بارش ہوتی رہی. اگلی دفعہ پھر وہی شخص کھڑا ہوا, یا رسول اللہ دعا کریں ہمارے زمینوں پہ بارش ہو, گھروں پہ نہ ہو. اور نبی علیہ السلام نے یوں انگلی سے اشارہ کیا, بادل پھٹ گئے. لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے, حضرت عمر نے کہا انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر لاتے تھے. وسیلے کا مطلب ہے نیک بندے سے دعا کروانا. لیکن آپ تو چونکہ آپ آخرت کی زندگی میں جا چکے ہیں, تو ہم اب پیالہ لے کے حضور کی قبر انور پہ نہیں جائیں گے, وہ دیوبندی مولانا زکریا کاندلوی کی طرح کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ باہر نکالیں, شیخ احمد رفائی والا تو جعلی واقعہ لکھا, اور تقی عثمانی بیان کر رہا ہے, مفتی اعظم پلانٹ دیوبند, یار یہ لوگ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن کہہ رہے شہید کی زندگی کا شعور نہیں ہے, یہ کہہ رہے 90,000 کے لوگوں کی موجودگی میں بیداری میں حضور نے ہاتھ باہر نکال دیا, قبر مبارک. حضرت عمر کے لیے تو نہیں نکالا, حضرت عائشہ کے لیے تو نہیں نکالا, سیدہ فاطمہ کے لیے تو نہیں نکالا, مولا علی کے لیے تو نہیں نکالا, تہاڈے بابے جڑے شرک پھیلاندے رہے انہوں ویسے ہاتھ کڈنے نے, کوئی گل کرنے نہیں کرو. تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالے, نہیں, بلکہ کہا کہ اے اللہ پہلے تیرے نبی کو لاتے تھے, اب تیرے نبی کے چچا کو لائے, وہ چچا دعا کرتے بارش نازل ہو جاتے. وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, قبر رسول سے متعلق عقیدہ, شفا سے متعلق عقیدہ, یہ کئی ایک ویڈیوز ایک ایک ریفرنس کے ساتھ, سینکڑوں آیات اور احادیث میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں, میری ویڈیوز ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں. اسی سب مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, لہٰذا عمران خان صاحب کو کوئی مفید مشورہ دیں. عمران خان صاحب کو ہم پہلے دن سے ہی مشورہ دے رہے تھے, کاش وہ مشورہ لیتے, اب بات مشورے سے آگے جا چکی ہے جی, اب کیا مشورہ دیں ان کو میں. ایک ہی مشورہ دوں گا کہ جو کچھ آپ کنٹینر پہ کہتے تھے نا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, بس. ہاتھی کے پاؤں میں سب گواہ, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, اللہ کے نزدیک اس سے بڑا کوئی جرم نہیں کہ تم وہ کہو جو خود کرو نا, ٹھیک ہے. تو جو آپ کنٹینر پہ کہتے تھے نا کہ جی جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے, فلاں جگہ یہ ہوا تو ادھر کے وزیر اعظم نے جو استعفیٰ دے دیا, فلاں جگہ یہ ہوا, وہ جو کہتے تھے نا وہ کریں, بس یہی ہے. کیا اپنے آبائی علاقے میں نماز پوری پڑھیں گے؟ جی آبائی علاقہ اگر آپ نے مکمل ہجرت نہیں کیا نا, یعنی وہاں آپ کی زمینیں ہیں, رشتہ دار ہیں, آنا جانا لگا ہوا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے, وہ مکمل طور پہ ہجرت کر کے آئے, اب جب کبھی وہاں پہ وہ جائیں تو وہاں نماز ان کی قصر ہی ہوگی. لیکن ہم لوگ جو اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں اپنے ملک کے اندر, تو وہ ہمارے وطن اصلی ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ ہمارا آنا جانا وہاں لگا رہتا ہے, بھلے سال کے بعد عید کے موقع پر ہو, لیکن ہم جاتے تو وہیں پہ ہیں نا, تو وہاں پہ پوری نماز پڑھیں گے. جہاں پہ بیوی بچے ساتھ ہیں وہاں پہ بھی پوری نماز پڑھیں گے, اور جہاں پہ آپ کے والدین رہتے ہیں یا وہ رہتے تھے اور آپ کی زمینیں ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے مکان ہیں, آپ ان کو ملنے کے لیے ریگولرلی وہاں جاتے ہیں, اپنا رشتہ اس سے توڑا نہیں ہوا, جس طرح میرے دو گھر ہیں اس اعتبار سے, یعنی گھر سے مراد وہ مولویوں والے نہیں, بیوی میری ایک ہی ہے الحمدللہ, یعنی گھر سے مراد دو مکان ہیں, اسلام آباد میں بھی اور ادھر بھی, تو میں دونوں جگہ پوری نماز پڑھتا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے, مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. ہاں جی علی بھائی, جس علاقے میں رہتا ہوں جو بھی مجھے وہاں سے, اچھا اگلی تو بات سوال لادا سے, پہلا یہ سوال یہ اس سے مراد ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, یہ بخاری مسلم میں ہے, حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے, اس میں سے ایک ہے کہ رسول اللہ کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے. مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی حکمت یہ تھی کہ اس کو مصلی بنانے سے آپ کا رخ صرف خانہ کعبے کی طرف ہوتا ہے, بیت المقدس کی طرف نہیں ہوتا. خانہ کعبہ شریف یوں ہے, میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے, مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ, تحویل قبلہ, اور ڈین گبسن نے جو کہا تھا قبلہ تو وہاں تھا جارڈن کے اندر, یہ تو بعد میں شفٹ ہوا, میں ساری کہانی بتائی. یہ خانہ کعبہ آپ کو بتا ریکٹینگولر شیپ میں ہے, پاکستان انڈیا کی طرف سے آپ دیکھیں نا تو یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے, اس کارنر پہ, یہاں اس کونے میں حجرِ اسود ہے, ٹھیک ہے جی, یہاں پہ مقام ابراہیم ہے سیدھ میں آگے تھوڑا سا, اور یہاں پہ وہ حتیم ہے, وہ جو چھوٹی سی دیوار ہے وہ بھی کعبے کا حصہ ہے, اگر یہ بھی شامل ہو جاتی تو پوری ریکٹینگولر بن جاتی, ابھی بھی ریکٹینگل ہے. اور یہاں پہ رکن یمانی ہے حجرِ اسود کے ساتھ, یہ دوسرے والا کونا, رکن یمانی سے لے کے حجرِ اسود تک اسے کہتے ہیں مستجاب, دعاؤں کی قبولیت کی جگہ, 70 انبیاء کا مصلی ہے, کیونکہ جب آپ یہاں پہ کھڑے ہو نا آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے. یہ حتیم کعبہ ہے نا, حتیم کعبہ کی اپوزٹ والی دیوار میں آپ یوں کھڑے ہو نا تو آپ خانہ کعبے کی طرف منہ تو ہوتا ہے, بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا ہے شام کی طرف. تو نبی الاسلام یہاں کھڑے ہو کے انبیاء 70 انبیاء کا مصلی یہاں نماز پڑھاتے تھے, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ تحویل قبلہ ہوئی ہے تو صحیح طریقے سے وہم نکلنا چاہیے لوگوں کا, آپ یہاں پہ کھڑے ہوں پھر تو بیت المقدس سامنے نہیں ہوگا. اور اللہ تعالی نے مشورہ قبول کیا, لیکن سرکار آپ کے بزرگان دین پہ ایسی نوست پڑی, منوس وہ کہتے ہیں نا ہمارے مصباحی صاحب، 400 سال تک مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا. کیوں؟ انہوں نے خانہ کعبے میں 4 مسلے ڈال دیے، ان پی شافی مالکی امبلی، اور سارے بونڈے مارتے سن کہ اسی مقام ابراہیم تے کھلونا ہے کیونکہ قرآن ہی حکم ہے. انہوں نے کہا بھائی جی کسی نوڑی کھلون دیں گے. اچھا پھر انہوں نے کیا کیتا؟ سنو پھر کیا کیتا انہوں نے. انہوں نے جناب کیا کیا، ادھر شافی مسلح بنا دیا مقام ابراہیم کو چھوڑ دیا، ادھر انفی مسلح بنا دیا، ادھر مالکی بنا دیا، ادھر حمری بنا دیا. وہ تصویر بھی ہم نے لگائی ہوئی ہے 1925 سعودی حکومت نے آ کے وڈے نے انہوں نے چکے نے مسلے، انہوں نے اجماع کر لیا سی. آج اجماع ٹوٹیا بھی 100 سال ہو گئے نے، 100 سال پہلے انہوں نے اجماع کر لیا تھا. 1517 سے 1917 تک 400 سال تک کعبے میں یہ بدعت رہی ہے، 4 مسلے. ویسے کہتے ہیں چاروں حق میں ہیں، چاروں حق میں تھے، دوسرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک امام رکھو نا. چلو اس طرح کرو، ایک امام رکھ دو مقام ابراہیم پہ، ایک ہفتے انفی پڑھا لے، ایک ہفتے شافی، ایک ہفتے حنبلی. سعودی حکومت نے آگے پہلے تو ان کے مسلے فارغ کیے میرے کہنے تھے. اون تے ویسے ہی نہیں ڈینے، اون انفی بھی دو نے. اس زمانے میں انفی ابھی دو اس طرح ڈیوائڈ نہیں ہوئے تھے، ہلکی ہلکی نوک جونک چل رہی تھی نورا کشتی. ہوں انفی نے دیوبندی اور بریلوی، ہوں تے انفی بھی دو مسلے پانے پی جانے نے. تو سعودی حکومت نے وہ اٹھا کے، سعودی حکومت جو امام ہے نا وہ مقام ابراہیم پہ کھڑا کرتی ہے. سنت دوبارہ سے زندہ ہوئی ہے. 400 سال انہوں نے مزار بنا کے بدعت کی، کعبے کی جمعیت کو توڑا. آپ مجھے بتائیں یہاں سے جو غیر مسلم مسلمان ہو کے کعبے میں جا رہے ہیں، ان کا دماغ نہیں خراب ہوگا کہ یار کدھر پیچھے نماز پڑھیے؟ اور اس زمانے میں تو اتنی مصیبت تھی. اب نمازیں کٹھی ہو رہی ہیں نا، ایک امام رکوع سے اٹھ رہے کا سمی اللہ علی من حمیدہ کہہ رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا رہا ہے، دوسرا رکوع میں جانے والا اللہ اکبر کہہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں سی لگتا، ظاہر واضح مکس ہو جاتی تھی. یہ انہوں نے وہاں پہ بزرگان دین کی خدمات ہے. بابیوں تو میں نہیں چھوڑنا جنہوں نے ہمارے نبی کی امت کی جمعیت کو توڑا. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں بزرگوں کا احترام. او ان پہ تو صبح شام قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. ہم تو صرف ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. قابل تو یہ ہے کہ مولا علی کی طرح ان پہ ہم قنوت نازلہ پڑھیں. شکر نہ کرتے قنوت نازلہ نہیں پڑھتے انہوں نے، یہ کچھ کر کے گئے. یہ تو یہودی عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا جو انہوں نے کیا ہے. کعبے کو 4 مسلے دے دیے، مزار بنا دیے. جب سعودی حکومت نے گرایا کہتے ہیں مزار شہید ہو گئے. شہید کتوں ہویا؟ شہید تے لال چیز ہوندی ہے، جڑا کم ہی آرام ہویا ہویا سی وہ سٹنا شہید کتوں ہو گیا؟ کتا شہید ہوندا ہے؟ ہاں مسلم جی میں حدیث ہے، تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ مت عمارتیں بنانا، ان کو پکا مت کرنا. رہ گیا گنبد خضرہ کا مسئلہ، وہ الگ سے ایک ویڈیو میری دیکھ لیں، میں نے اس کو ٹیکنیکلی ہینڈل کیا، اس کو ادھر ہی چھوڑتا ہوں. علی بھائی جس علاقے میں میں رہتا ہوں جنوبی پنجاب، وہاں کی اکثریت آپ کو برا بھلا کہتی ہے، کئی علماء آپ کو قادیانی کہتے ہیں. کہنے دیں کہنے دیں، بڑا اچھا ہو رہا ہے. جڑا جڑا کہہ رہے لوگ چاہتے ہیں کہڑا یار قادیانی تکیے تو صحیح، تو انہوں پتہ چلتا ہے کہ اتنے تو چشتی رسول اللہ جلی رسول اللہ بھی نکلا ہے. مامے ہوئے جنہ کا ہوگا نا منو قادیانی، تو اڈا کچھ نہیں جی بچنا، دیکھ لو لائف سٹوریز تے. سارے نو نیگیٹو تعارف ہویا سی میرا کہ جو ایک منڈا آیا قادیانی ہے، اور جدو سنیا تو چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اے ہوں اپنی اپنے آپ بچا رہے ہیں، کہو اور کہو، اچھی گل ہے، کہو تھوڑا لاج ہے. علی بھائی میرے آپ سے سوال ہے کہ میرے گھر والے سارے شیعہ ہیں، خاص طور پر کہ پورا خاندان میرے گھر والوں میں سے آپ کا، میں طالب علم ہوں آپ کی تعلیمات پر، میری تعلیمات نہیں قرآن و سنت پر. میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ تم انجینئر کو سنتے ہو، مجھے بس ایک بات کا جواب دے دو کہ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو ممالک کے دوران کہاں تھیں؟ وہ فوت ہو چکی تھی جی، ابا جی کو بتا دیں، تہنوں کہانی کرائی گئی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی تینوں بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں فوت ہو گئی، اس لیے مبالغے کے وقت صرف سیدہ فاطمہ تھی. کہانی ختم ہو گئی. ہاں جی رہ گیا یہ بیٹیاں، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا غالی رافضی یاسر الحبیب ہے، جو امام خمینی کو بھی کافر کہتا ہے، اور اتنا کٹر شیعہ ہے جس خبیث نے وہ سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کی، عائشہ فی النار، اور اس نے کیک کاٹا اور وہ سارے کام کیے، وہ بھی مانتا ہے کہ حضور کی 4 بیٹی ہیں. جی نہج البلاغہ میں مولا علی نے جو حضرت عثمان کو جب سمجھایا ہے وہ خطبہ موجود ہے. نہج البلاغہ تو شیعہ مانتے ہیں نا جی، انہی کی کتاب ہے. ہم بھی اس کی جو صحیح باتیں ان کو مانتے ہیں، میں نے تو کوٹ کیے. اس میں انہوں نے کہا عثمان پہلے دو خلفاء جو تھے نا ان کی غلطیوں کا مسئلہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ تمہارا ہے، کیونکہ تمہیں رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے. تمہاری ایک نسبت تو رہی ہے نا، اگرچہ اس وقت وہ بیٹیاں دونوں فوت ہو چکی ہوئی تھی، لیکن ایک شرط تو حاصل ہے نا. تو یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا سرکار، تینوں بیٹیوں کو پروٹوکول. پروٹوکول اس لیے نہیں ملا میرے بھائی کہ ایک تو وہ فوت ہوگی، ان کی اولاد بھی آگے نہیں تھی، تو جب ان کی اولاد آگے نہیں چلی تو وہ ظاہر ہے پھر معاملہ اس طرح نہیں چلا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ کہیں کہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ بھی 11 بھائی تھے، وہ سارے مسلمان ہی تھے نا. حضرت یعقوب کے 12 کے 12 بیٹے مسلمان تھے نا، 12 قبیلے چلے بنی اسرائیل کے، لیکن لیڈرشپ تو ایک کو ملی نا، یوسف کو. اور یوسف بڑا بھی نہیں تھا ان میں، بڑا تو یہودہ تھا. تو اللہ نے ایک کے سر کے اوپر ہی تاج رکھا نا. تو اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ کو پروٹوکول ملا، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ نبی کی 4 بیٹیاں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، نہج البلاغہ میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور اس سے بڑھ کر ایران کے شیعہ اور پاکستان کے شیعہ میں دو بڑے فرق میں آپ کو بتا دوں، ایک تو وہ لوگ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، دوسرا وہ سید کا غیر سید سے نکاح جائز سمجھتے ہیں. پاکستان کے شیعہ سید کا غیر سید سے نکاح جائز نہیں سمجھتے. امام خمینی کا جو داماد ہے نا وہ غیر سید ہے، امام خمینی خود سید تھے، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. غیر سید بیٹی نہیں لی ہوئی، اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. پریکٹیکلی انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. ٹھیک ہے جی، چونکہ سارے میں نے وہ ختم کر دی پرچیاں، اب یہ بڑا پرچہ. حکم خداوندی کے مطابق درود السلام کا حکم ہے، سلام کی ادائیگی کے لیے تقریباً 14 حدیث ہیں، اس کے علاوہ نماز میں بھی ہے. اسرات السلام علیہ رسول اللہ کو منع کیا جاتا ہے. کون منع کرتا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہیں، کس نے منع کیا ہے؟ میں نے تو بیان کیا ہے کہ نماز میں موجود ہے اسرات السلام علیہ یا رسول اللہ. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیک ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا. ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ خود سن رہے ہیں، اللہ پہنچا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اہل حدیث اور دیوبند کا یہ دھوکہ دینا کہ یہ ہم سٹوری کے طور پہ پڑھتے ہیں، یہ شب معراج کی سٹوری ہے. آپ کو پتا یہ کسی حدیث کی کتاب میں لکھا ہے شب معراج کی سٹوری ہے؟ اے بھی تہاڈے بزرگان دین نے تو ہم جھوٹ دسیا ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام نے قرآن کی طرح ہمیں تشہد سکھایا تھا، یہ شب معراج کی سٹوری نہیں ہے تشہد، لہذا یہ سٹوری ہے ہی نہیں ہے. ہم انشائیہ انٹینشنلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسے انشائیہ کہا جاتا ہے. یہ سٹوری کے طور پہ نہیں ہم پڑھ رہے ہوتے، ہم اللہ کے نبی کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول السلام علیک ایہ النبی یا السلام علیک یا رسول اللہ، ایک ہی بات ہے. پھر 4 کتابوں میں ہے، المصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبری، البیہقی، فضل الصلاۃ علی النبی اور الموتا امام مالک، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے، پھر حاضر ہو کر قبر رسول پہ عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر، یا السلام علیک یا ابدا، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. تو ہم تو قائل ہیں، کس نے کہا آپ کو ہم قائل نہیں ہیں سرکار؟ وہ بابی نہیں مانتے ہونے نا، اسی سے نہ بابی نہ بابی، ویسے بابی بھی مان گئے جے. وابی اہل حدیث کا سب سے بڑا جو پرنٹنگ کا ادارہ دارالسلام ہے، جس کی یہ کتابیں بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں عربی کی، بخاری مسلم، ایون سعودیہ میں بھی یہ چل رہی ہیں، کیونکہ مرکز انہوں نے سعودیہ ریاض میں بنایا ہوا ہے. انہوں نے درود شریف کا ایک کارڈ چھاپا ہے، جس طرح ہم نے اذکار کارڈ چھاپے ہیں نا، انہوں نے بھی صبح شام کے اذکار کارڈ، فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ، ایک درود شریف کا کارڈ چھاپا ہے، اس میں انہوں نے درود شریف کے سیگوں میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں قبر رسول پر. یہاں پہ بھی کوئی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذان سے ہٹ کے پڑھے، اذان کے بعد پڑھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو سلام پڑھے گا صلاۃ و سلام پڑھے گا، دروشی پڑھے گا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگو، اذان کا جواب بھی دو، میری شفاعت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن یہ یاد رکھیے گا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سلام کے بغیر دروشی ناقص ہے، وہ گستاخ رسول ہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ پہ سلام تو سیکھ لیا، ہمیں درود سکھائیں، تو آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد درود ابراہیمی سکھایا. حضور کو نہیں پتا تھا صلو علیہ وسلموا تسلیما ہے، تو میں اس کے ساتھ سلام جوڑ دوں؟ درود اور سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں. کیوں؟ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود پڑھے اس پہ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے, جو ایک دفعہ سلام پڑھے اس پہ 10 دفعہ سلام بھیجتا ہے. 90% احادیث صرف درود کے بارے میں, 10% میں سلام ہے. درود اور سلام ایک جیسی چیز ہے, سلامتی کی دعا کرنا, رحمت کی دعا کرنا, یہ انٹرچینجبل الفاظ ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں خوش و خرم, تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے, یا السلام علیک یا رسول اللہ پڑھے, یا الصلاۃ علی رسول اللہ پڑھے, سب کے سب درست ہے. دروشی پہ میری ویڈیو ڈیٹیل دیکھ لیں. بروز جمعہ والدین کی قبروں کی زیارت والی مسنون اما, یہ تو ضعیف ہے جی روایت. ویسے ہی جائیں قبروں پہ, نبی اسلام بھی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, وہاں پہ روئے, صحابہ بھی روئے اور کہا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا, اب تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. جمعے کے دن کے مسنون اعمال جو ہیں وہ سورۃ الکہف کی تلاوت ہے, المستدل الحاکم میں ہے کہ اگلے جمعے تک نور ہو جاتا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن مشہود ہے, اس دن مجھ پر درود پڑھو, اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس دن وہ فوت ہوئے, اس دن قیامت قائم ہوگی, یہ باقی دنوں کا سردار ہے, اس دن مجھ پہ درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. تو جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں, کم از کم 100 دفعہ تو پڑھیں یہ والا درود, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سب سے مختصر درود ابراہیمی کا پہلا حصہ, اور سنن نسائی میں تو ہے ہی اتنا درود. اے زید, زید ابن خارجہ سے فرم, ایک زید ابن حارثہ ہے ایک خارجہ خا, مجھ پہ درود لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو درود شریف یہ پڑھیں جمعے کے دن, اعمال یہ ہیں. اور سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھیں, اور وہ بھی خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے پہنچیں, کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے جب ممبر جو ہے وہ ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے, خطیب اپنے ممبر پہ چلا جاتا ہے, تو پھر رجسٹر بند ہو جاتے ہیں, پھر عمومی ثواب ملتا ہے. وہ بعض کہتے ہیں عربی والے خطبے سے پہلے پہنچے, سرکار عربی والے کا مسئلہ نہیں ہے, تو اڈا اڈا خطیب ہے وہ پہلے ہی ممبر سے چڑھ جاتا ہے. اردو والے خطبے انویاں کا جو تو ممبر سے چڑھتا ہے اس کو پہلے پہنچنا ہوئے گا, ادروائز پہ جمعے کا ایکسٹرارڈنری ثواب نہیں ملے گا. جمعہ تو ہو جائے گا لیکن آخری درجے کا. یہ وہ سارے اعمال ہیں جو آپ کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتے ہیں جمعے والے دن قبرستان ضرور جائیں, جمعے کے علاوہ بھی جائیں, عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ میں قبرستان جاؤں, تو آپ نے ان کو دعا تعلیم فرمائی. لیکن یہ اہل حدیثوں نے وہاں پہ وابیوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے بقیہ حرکت قبرستان میں, عورتوں کو نہیں داخل ہونے دیتے. اور وہاں مسلم کی حدیث میں دعا لکھی ہوئی ہے السلام علیکم علی دیاری من المومنین اول مسلمین, لیکن اسی مسلم کی وہ 3-4 کٹھی حدیثیں ہیں ان میں ہی موجود ہے یہ دعا. عائشہ کو حضور نے سکھائی تھی کہ جب تو قبرستان جا تو یہ پڑھنا. ہاں, عورتیں کثرت سے قبرستان نہیں جا سکتی کیونکہ وہ رونے پیٹنے والا کام زیادہ کر دیتی ہے. کبھی کبھار میں اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہوں قبرستان. سر, قبرستان جائے بغیر کبھی قبلہ درست نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی لیکچر اگر صرف قرآن سننے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا نا, تو نبی علیہ السلام قبرستان جانے کا حکم نہ دیتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض کا زیادہ مانجنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ اللہ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں, کسی کے لیے قرآن اثر کر جائے گا, کوئی مردے کو دفنانے جائے گا, کوئی قبرستان جائے گا اسے عبرت ہوگی. تو قبرستان جائیں, آخرت کی یاد آتی ہے. تو قرآن حدیث کی روشنی میں سنت جماعت کے مطابق لفظ اللہ الصمد, اللہ تفصیل, اللہ مخلوق بے نیاز. دیکھیں صمد عربی میں اس سٹان کو کہتے ہیں جو جنگ کے وقت پیٹ کے پیچھے لی جاتی تھی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے. جیسے غزوہ احد کے موقع پر احد پہاڑ پیچھے تھا تاکہ دشمن حملہ نہ, اور ایک راستہ تھا وہ ایک ٹیلا تھا جس پہ وہ 50 تیر انداز تھے عبداللہ ابن جبیر کو جو نبی علیہ السلام نے رکھا, اور 15 صرف رکے رہے, 35 مال غنیمت میں آ گئے, اور پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا, حضور کے بھی دانت شہید ہو گئے. سمد اس چٹان کو کہتے ہیں جو پیٹ کے پیچھے رکھی جائے تاکہ پیچھے سے تو حملہ نہ ہو. تو اسمد اللہ کے لیے, یہ میں لنگوسٹک کی بات کر رہا ہوں, جب اصطلاح آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پشت پناہ ہے, بے نیاز, اور کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج، یہ سب کے سب معنی اپنی جگہ بالکل درست ہے. ایک زبان دوسری زبان میں جب ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی اس کے ایکویلنٹ الفاظ اس زبان میں موجود ہوں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ پنجابی میں جو محاورہ ہے کہ کام تہاڈے بابیاں نے پایا ہے، ان اردو ٹرانسلیٹ کرو، آپ کے بابوں نے کام ڈالا ہے، کوئی وزن ہی نہیں. یہ پنجابی میں کم پانا، آپ 100 سمے بھی اردو کے لکھتے رہنا اس کی انٹینسٹی ختم نہیں ہوئے گی، بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. اس کی انٹینسٹی کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں. اس طرح عربی تو بہت ورسٹائل زبان ہے، ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پڑھنے کوئی نہیں. مولوی صبح کہتا وہ جو بڑے ایک لفظ دے 10 مطلب ہوتے ہیں، او ماما جڑا مطلب ہے نا وہ تہاڈے ابیا نے لکھ دیتا ہے، ہوں اگے ٹرو. 10 مطلب ہوتے ہیں تو آم مذہب بریلوی نے 10 کیوں جڑا لگتا سی لا کے نا ترجمہ ساری زبان ہی لکھ دیتا ہے، ہوں اس سے عمل کر. اگر بریلوی ہے تو دیوبندی ہے تو اس لیے تھانوی نے وہ 10 کے 50 چوں بھی مطلب کاٹ کے لکھ دیتا. تہاڈے مولویاں، آپ کے مولویوں کو زیادہ اردو نہیں آتی ہے شری تھانوی سے یا مطلب بریلوی سے یا جوناگڑھی سے یا سید فرمان علی شاہ سے، سارے فرقوں کے میں نے بابوں کے نام لے دیے. ٹھیک ہو گیا جی. شرک سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے. شرک، یہ شرک سے بچنے کا طریقہ یہی ہے میرے بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اللہ کی، عبادت کی ساری شکلیں اللہ کے ساتھ خاص. کون سی؟ نماز، روزہ، حج، زکات، رکوع، نظر، نیاز، دعا. اصل شرک ہو رہا ہے دعا میں. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب بابوں کو پکارتے ہیں نا، مرے ہوئے لوگوں کو یا شہداء کو جو اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، کہتے ہیں زندہ تے آنے. ہاں جی، تو پھر انہوں نے زنانیاں ویاہ کیوں کر لینی ہے انہوں نے مرنے تو بعد؟ ہاں او نہیں، وہ زندگی ہو رہا ہے تو سرکار وہی ہے. قرآن نے کہا ولاک اللہ تشعرون. ٹھیک ہے، تو جو سامنے موجود ہے اس سے آپ دعا بھی کروائیں، اس سے آپ زہری اس باب میں مدد بھی لیں، باقی جو مر چکا ہے آپ نے اللہ ہی کو پکارنا ہے. اس کے اوپر میری ایک ویڈیوز ہے، ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں تک ایک کلپ اپلوڈ ہوگا، پہلے بھی ہوا ہے. توحید سے متعلق 10 دھوکے، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. 5 قرآن سے یہ دھوکے دیتے ہیں آیات کو ٹوسٹ کر کے، 5 احادیث سے. وہ میں نے 10 کے 10 اس کے شروع میں پیر نصیر الدین صاحب کی میں نے ویڈیو بھی چلائی ہے. ابھی ایک ویڈیو ہم نے پچھلی مجلس میں، میں نے 10-12 منٹ گفتگو کی تھی، بڑی زبردست، اللہ نے اس وقت شرح صدر کیا، وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. کہ مشکل کشا ماننا ہے تو سورج کو مانو. سر اس زمین پہ نہ پہلے نہ بعد میں سورج جتنا بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے. فرشتوں کے بھی کام بانٹے ہوئے ہیں، لیکن سارے کام کٹھے جس نو ملے نے وہ سورج ہے. جا دنیا میں موسموں کی تبدیلی، ہواؤں کا چلنا، پانی کا ویپوریٹ ہو کے گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہونا، بارشوں کی شکل میں برسنا، زمین میں نباتات کا اگنا اور خوراک تیار کرنا اور جانوروں کا اس کو کھانا، ہمارا اس سبزے کو کھانا، ان جانوروں کو کھانا، پوری دنیا کی زندگی، یعنی آپ کہہ لیں پلانٹ ارتھ کی زندگی صرف ایک مشکل کشا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، جو ظاہری اسباب میں اللہ نے جسے رکھا ہے، سورج ہے. کسی نے کہا المدد یا سورج؟ تو سرکار سورج تو اتنے بڑے کام کر رہا ہے، تہاڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، وہ بوٹیاں پون سکتے ہیں، تو شمس تے میں شمس کاڑیاں. اور بوٹی بھی ملتان پونی ہے، سائبیریا نہیں پونی. ہاں وہ ملتان ویسے ہی گرمی ہوتی سرکار، وہ کہتے ہیں گرمی اس واسطے ہوتی ہے شاہ شمس تبریز نے اسے بوٹی پونی سی. وہ پائی اکویٹر کے نزدیک جتنے علاقے ہیں وہاں گرمی زیادہ ہی ہوگی، بوٹی سائبیریا نہیں کدے کسی نے پونی، نہیں تو گلیشیئر پگھل جانے اسے ہی ڈوب جاندے سارے. سب کہانی ہے میرے بھائی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا